NPO Radio 1. BNN VARA. Even blij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom bij Dijkstra en Even Blij ter plekke. Vanavond live vanuit Huis Het Bos in Lexmond. Hier in Lexmond en omgeving was al een paar jaar geen vaste huisarts meer. Maar inwoners hebben nu het heft in eigen handen genomen. Straks meer daarover. Maar eerst verhuizen we naar Madrid, want daar nadert de Vuelta zijn einde. Gio Lippens, hoe ver moeten ze nog? Nou, we zitten in de laatste honderden meters van deze etappe. Natuurlijk de klassieke sprintetappe. Het klassement is gemaakt. Remco Evenepoel in de rode trui. Die zal zo meteen gehuldigd gaan worden als eindwinnaar. Alle truien zijn wel bekend. Maar wie gaat die laatste etappe winnen? Te vergelijken met die etappe op de Champs-Élysées. Ik zie Mike Teunissen daar behoorlijk goed vooraan zitten. Hij gaat zo meteen meesprinten. Ik hoop dan uit het wiel te komen van Mats Pedersen. Want dat is het wiel dat hij gepakt heeft. Daarachter zie ik ook nog Danny van Poppel. Komt die er dan nog uit? Het is Pedersen die op dit moment die sprint gaat aantrekken. Dat doet hij dan in naaste zij aan zij met Pascal Ackermann. Nou, het wordt nog even lastig hoor. Want ze gaat toch behoorlijk naar de binnenkant van de weg. En dan kijk ik eventjes. Nee, het is Molano, de ploeggenoot van Pascal Ackermann. Molano. Die gaat de etappe winnen. Juan Sebastian Molano wint de laatste etappe. Ackermann wordt geklopt. Het is geen vierde etappe voor hem. Geen vierde etappe zegen voor hem. En Remco Evenepoel in het rood. Juichend komt hij nu over de streep. En dat betekent dat hij als eerste Belg in 44 jaar een grote ronde wint. Hij is zeg maar de Tom Dumoulin van de Belgen op dit moment. Tom Dumoulin die onze lange droogte uiteindelijk beëindigde. Nou, Remco Evenepoel doet hetzelfde voor de Belgen. Wat zal het daar een feest worden? Ja, toch wel mooi hoor. Die Belgen worden natuurlijk helemaal gek. Hartstikke blij. Die huis hartstikke blij. Ja, en goed gedaan. En niet heel ver hier bij ons vandaan is zojuist de Rotterdamse derby afgetrapt. Feyenoord ontvangt Sparta in de Kuip. Chris Wobbe, hoe is de sfeer? Nou ja, jullie begonnen aan jullie opening en hier gaan live heel veel mensen juichen. Ik denk zo, die hebben er zin in. Luisteren ze allemaal naar de radio? Nee, ze kijken natuurlijk tussen de lijnen wat daar gebeurt. Feyenoord zojuist op een 1-0 voorsprong gekomen. Snelle aanval over de as van het veld. Bekeken bal van Dilrosun die nu achter de spitsen staat op Gökçü. En die met bekeken links prachtig om Nick Olij, de doelman van Sparta 1. Feyenoord vroeg aan de leiding. In minuut 6 is het 1-0 in de Kuip. Dankjewel, Chris Wobbe. Ja, hier in Lexmond gaan we het hebben over misschien wel het mooiste Kinderen voor Kinderen liedje aller tijden. Dat heet De Lek, over een jongen en zijn overleden vader. Huisartsen in Nederland wijzen het nieuwe zorgakkoord af. Ze vinden dat ze te weinig tijd hebben voor patiënten door de grote administratieve lasten. En ze voelen zich het afvoerputje van de zorg. En oudere huisartsen die kunnen moeilijk opvolgers vinden. Want jonge artsen ja, die hebben vaak niet zoveel zin in de werkdruk van hun eigen praktijk. Ja, en dus zie je steeds meer wisselende gezichten in de praktijk en verschraling van de zorg. En daar waren ze hier in Lexmond mooi klaar mee. De inwoners hebben het heft in eigen handen genomen. En over een paar weken starten hier twee nieuwe vaste huisartsen in de gemeenschap. En hier bij onze tafel zit één van die nieuwe huisartsen. Dat is Aldwin van Blauwen. Aldwin Den Blauwen. Den Blauwen, ja, correctie even. En Sylvia de Jong, inwoner van Lexmond. Ja. Welkom allebei. Dank je. Ja, Sylvia de Jong, u en andere, of jij en andere bewoners waren niet blij met de huisartsenpraktijk. Waarom eigenlijk niet? Het ging eigenlijk al 2 jaar sinds de nieuwe huisartsen of de huisartsen de praktijk had overgenomen, liep het gewoon niet lekker. En toen zaten we eigenlijk aan de keukentafel met een aantal van het initiatief. Zo van, ja, zouden we die praktijk over kunnen? Wat liep er niet lekker, Sylvia? De communicatie niet, slecht bereikbaar. Ook gedoe met de apotheek. Dat kon niet meer aan huis, dus dat werd ook anders geregeld. Was het steeds dezelfde huisarts die je zag? Nee. Wisselend. Er is één arts nog het langst gebleven in dienst. En die is afgelopen december weggegaan. Dat is dokter Schepper. Heel jammer. Ja. Voor de rest alleen maar ZZP'ers eigenlijk. Waarom is dat vervelend als je steeds een ander gezicht ziet en niet één vaste huisarts hebt? Je bouwt geen band op. En ze kunnen ook niet inschatten dat als je daar bent en je komt met iets dat ze weten van, er zit iets in die familie. Of dat ze gewoon sneller kunnen schakelen om jou door te sturen, bijvoorbeeld. Ja. Ja, je wilt ook wel een beetje een vertrouwensband. Ja. Ja, want in 2020 die stopte de vorige huisarts. Hè? Maar toen is de praktijk wel overgenomen door een ander. Ja. Maar dat was dus niet goed genoeg. Nee, ik wil niet zeggen dat hij geen goede huisarts was. Maar hij zat niet bij ons. Op een vaste plek, op een vaste tijdstop, met dezelfde patiënten steeds. Ja. Nou, en ja. Hij zette dus ZZP'ers in. En waarschijnlijk had hij het ook anders willen hebben. Maar is dat niet gelukt? Ja. Ja. En je zegt, ja, we zaten bij jou aan de keukentafel met een aantal mensen. Wat hebben jullie toen besloten? Nou, het was eerst met een gekke bek van, kunnen we het niet kopen zelf? Kunnen we het met zelf? Een gekke bek? Ja. Dat gewoon bedacht. Ja, dat kan je toch nooit kopen, zei ik. Nou, waarom niet? Zijn we gaan googlen en verder gaan vragen. En toen kreeg ik een tip van dokter Schepper. Je moet buurtdokters eens benaderen. Mm-hmm. Ja. Nou, die heb ik gemaild. Met ook het idee dat wij hadden van, kunnen wij als dorp dat zelf? En ze belde gelijk de volgende dag terug. Dat is helemaal geweldig. Maar ja, nou, huisarts Altwin den Blauwe, de naam buurtdokters valt. Dat moet u misschien even uitleggen. Wat is dat precies voor partij? Nou, buurtdokters was een partij die ik ook in eerste instantie niet kende. Eigenlijk was het van onze kant gewoon begonnen dat ik samen met mijn collega Josine te Kaat een eigen praktijk wilde gaan starten. Mm-hmm. Alleen, hoe doe je dat? Waar inderdaad zagen we heel erg tegenop tegen alle romslop die bij komt kijken. Vooral de alle bureaucratie eromheen. Ja. Terwijl we eigenlijk gewoon het dokter zijn, het leukst vinden. Ja, dus met patiënten werken. Met patiënten werken. En niet zozeer de administratie. Ja. Precies. En toen zagen we op LinkedIn, lazen we allebei eigenlijk onafhankelijk van elkaar in een initiatief van buurtdokters. Mm-hmm. En zo zijn wij bij buurtdokters terechtgekomen. Want we zijn daar met hun in gesprek gegaan. En wat doen zij? Ja. Oké, buurtdokters is een organisatie die eigenlijk wil zorgen dat jonge praktijkhouders of jonge huisartsen niet waarnemer blijven, maar de stap gaan maken om een praktijk over te nemen. Hè, om als praktijkhouder te gaan werken. Dus niet meer alleen maar zwangerschapswaarneming, een dienstje hier, een dienstje daar, maar zich voor langere tijd willen committeren aan... Met een eigen praktijk? Met een eigen praktijk. Ja, en daarmee committeer je ook aan een gemeenschap. Precies. Ja, en dat is in principe, dat denk ik, dat heel veel huisartsen wel zouden willen. Alleen die romslomp die erbij komt. En dat is wat buurtdokters eigenlijk bij die huisartsen wegneemt. Precies. Hè, wat er gebeurt is, hè, we hebben samen een maatschap gevormd. Mijn collega, ik en buurtdokters. We zijn alle drie eigenaar van de praktijk. En wat zij inbrengen is met name dus alle randzaken. Dus het contractering van verzekeraars, personeels aangelegenheden, facturering. Dat doen zij allemaal voor ons. Zodat wij ons gewoon kunnen bezighouden met het spreekuur. Ja. Ja. Nou snap ik wat de rol is van buurtdokters ongeveer. Maar wat heeft het dorp, de gemeenschap en onder leiding van u eigenlijk en een aantal andere mensen, mevrouw de Jong, Sylvia, wat hebben jullie dan precies bijgedragen? Geld. Gewoon heel simpel, geld? Ja. Nou ja, goed. Ik hoeveel eigenlijk? Weet ik echt niet. Ah, dat weet nee, je wel. Nee, maar dat wil ik ook niet weten. Nee. Nee. Dus je hebt iets gekocht, maar je weet niet hoeveel je betaalt? Nee, we hebben niks gekocht. Hmm. Er is geld geleend aan buurtdokters. Ah, oké. Ja, dus dat komt ook gewoon weer terug. Ah, oké. Maar dat is allemaal door buurtgenoten is dat bij elkaar? Ja, er zijn een aantal mensen. In eerste instantie hadden we het over een crowdfunding. Ja. Maar toen zijn er een aantal mensen in het dorp die zijn opgestaan van, joh, gaan we niet aan beginnen. Hè? Wij gaan het regelen en komt zo, goed. Maar dat denk ik wel. Dat is een rijk dorpje hier. Ja, misschien wel. Ik weet het niet. Nou ja, ik maar kan niet bedoel, bij iedereen eens voor de meekijken. Dat gaat niet over een aantal duizend euro. Daar moet echt wel serieus geld tegenover staan. Dat denk ik wel. Want dat initiatief klinkt natuurlijk waanzinnig goed. Hè, maar dat in de gemeente hier, Lexmond, is dat denk ik mogelijk. Ja. Maar ja, als je dat in het Laakkwartier in Den Haag probeert, ik weet niet of daar geld voor is. Nee, maar dan zouden ze het via crowdfunding misschien doen. Ik denk niet dat ze daar ook een aantal mensen op zullen opstaan van, nou, dat gaan wij regelen. Ja, maar het voelt ergens ook wel een beetje oneerlijk, toch? Want hier hebben jullie blijkbaar geld en de middelen. Zijn een aantal buurtbewoners zeggen, crowdfunding niet nodig, joh, ik leg een tonnetje in. En dan hebben we het voor elkaar. Maar dit probleem leeft ook op andere plekken in den landen. Maar daar hebben ze het geld niet om het op te lossen. Nee. Hoe voel je je daarover? Ja, daar kan ik niks aan doen natuurlijk. Nee. Ja, ik vind het hartstikke fijn dat het hier geregeld is. Ja. En dat was nodig. Ja. Mag ik er misschien wat nuance? Ja, zeker. Eigenlijk is het zo van, er is een bepaald bedrag betaald voor de praktijk. Hoeveel maar, dan? Dat ga ik niet vertellen. Maar je weet het wel? Ik weet het wel. Oh, oké. Okay. Nou, dat is iets meer dan Sylvia. Maar is het meer of minder dan 3 ton? Nou, wat ik kan zeggen is... Is het meer of minder dan 3 ton? Wat denk jij, Frank? Wat ik kan zeggen is dat ik en Josine hebben allebei ons eigen deel geleend. Of in ieder geval het eigen middel betaald. Josine is de andere huisarts, hè? Andere huisarts. En buurtdokters had het bij de bank kunnen lenen. Ja. Maar ze hebben dus vanuit het dorp, is een bepaald bedrag... Is door het dorp geleend aan buurdokters. Oh, oké. Okay. Dus het is niet zo dat het hele, de hele bedrag is opgegroeid door het dorp zelf. Oké, okay, oké. Okay. Maar dit is wel een probleem wat landelijk dus veel voorkomt. Hè? Ja. Dat er dus steeds meer mensen krijgen te maken met wisselende huisartsen. Mm-hmm. Maar hoe komt dat dan? Want vroeger had een huisarts toch altijd het liefst een eigen praktijk. En die deed dat allemaal zelf. Ja. En dat is nu allemaal aan het veranderen. Maar waarom is die administratie en die rommel daaromheen zo erg geworden? Nou, ik denk, kijk, Frank, hè, zoals het vroeger was, mm-hmm. huisarts. Je had één huisarts en zijn vrouw was vaak de assistent. Ja. Dat was het. Ja. Tegenwoordig heb je heel veel personeel erbij. Hè. Je hebt meestal meerdere assistenten, je hebt een praktijkondersteuner, vaak meerdere praktijkondersteuners. Dus je hebt veel meer personeel erbij gekregen. Nou, verder uit alle regelgeving, contacteren met de zorgverzekeraars. Het is niet... Als ik gewoon om 19:30 binnenkom en om 19:30 wegga, ben ik de hele dag bezig geweest met spreekuur. En eigenlijk moet al die randzaken zou ik nog daarbuiten moeten gaan regelen. Ja. En ik doe het liefst gewoon tijdens mijn werktijd. Ben ik gewoon bezig met patiënten. Ja, ja. Dus dat die huisartsen nu het zorgakkoord hebben afgewezen, want ze zeggen, ja, we zijn allemaal bezig met administratieve romslomp. Jij begrijpt dat. Ik begrijp volkomen, ja. Ja. Ja. Weet je wat ik eigenlijk zou willen? Dat jullie gewoon tractoren hebben om mee te demonstreren of zo. Krijg je misschien wat voor elkaar? Nou, we hebben daar ook serieus overwogen. We dachten van ja, als we met onze eigen auto's de snelweg op gaan. Maar dat kan toch niet in democratie zo zijn dat iedereen die vindt dat hij gelijk heeft, dat hij met zijn auto de snelweg op gaat en dingen gaat blokkeren. Nee. Nou ja, er is een bepaalde beroepsgroep die dat wel doet. Hè? Ja. Ja, maar het is niet onze stijl. Ja, ja. Nog even, ik begreep dat toen u uiteindelijk werd benaderd hè, door Sylvia. Dat u eerst bij de dominee hier in Lexmond bent langsgegaan. Ja, dat is een mooi verhaal. Ja. Kijk, ik kende Lexmond niet zo goed. Ik wilde dat heel graag, wou ik een dorpspraktijk hebben. En ik dacht van ja, hoe leer ik nou een dorp kennen? Dus we zijn er doorheen gereden, mijn vrouw en ik. En we hebben een beetje rondgekeken. Maar toevallig via via wisten we dat een bepaalde dominee daar woonde. Dus we hebben gewoon aangebeld. Ja. Het was eigenlijk voor mij de vader van een vriendinnetje van mijn nicht. En zo kennen we de dominee. Klinkt als een beetje bijna familie. Ja. Dagboek van Herzold is hier een beetje. Ja, dus we hebben gewoon aangeklopt. We hebben daar voor mij 1,5 uur in de tuin hebben met elkaar gesproken. En waar ging dat dan over? Nou, over het dorp, over de gemeenschap. Hè, wat voor mensen er woonden, jong, oud. En wat zeiden ze? Leuke mensen, aardige mensen? Ja, hele leuke mensen, heel echt betrokkenheid, hè, saamhorigheid. Wat ik ook verwacht van een dorp eigenlijk. Beetje geld? over geld er niet gesproken. Sylvia, hoe is het met jou? Ben je blij? Heb je al een vertrouwensband met deze nieuwe huisartsen? Jazeker. Dat gaat snel. Ja, ja. Ik ben echt, niet alleen ik, iedereen is gewoon heel blij hiermee. Ja. En ook vooral oudere mensen. Ik bedoel, hè, we moeten langer zelfstandig blijven wonen. Ja. Hè, wordt verwacht. En dan moet je ook gewoon zorgen dat je goede zorg aan die mensen kan. Maar heb je nou ook tegen die huisartsen gezegd, alles leuk en aardig, maar jullie moeten hier wel 25 jaar blijven? Ja. Ja? Ja. Ja, hoe lang moeten ze blijven? Ja, zo lang mogelijk. Totdat ze met pensioen gaan. Dat zou het mooiste zijn. Nou, maar 25 jaar staat toch wel, toch? Ja, dan ben ik waarschijnlijk... Pensioendatum ben ik dan inderdaad. Ja, dokter Altwin, dat vind ik wel heel lang. Ja. Denk ik. Nou ja, we gaan het in ieder geval proberen. Ja. Maar het is in de... heb jij het gevoel, Alwin, dat de overheid er voldoende aan heeft gedaan eigenlijk om ervoor te zorgen dat iedereen een vaste eigen huisarts kan beschikken? Nou, het begint eigenlijk al bij de opleiding. Bij de opleiding leer je, hè, in de huisartsopleiding leer je eigenlijk niet hoe moet je eigen praktijk runnen. Mm-hmm. Je krijgt heel veel inhoudelijke dingen komen aan bod, maar hoe run je nou praktijk? Hè? Hoe stuur je personeel aan? Dat zijn eigenlijk onderwerpen die je niet leert tijdens de opleiding. Nee. Dus dat is al een drempel voor jonge huisartsen om een eigen praktijk te starten. Ja. En daarnaast wordt het door de overheid ook niet makkelijk gemaakt om een eigen praktijk te starten. Denk maar bijvoorbeeld aan huisvesting. Er zijn bijvoorbeeld als je in een Phoenix-locatie een praktijk wil starten. Praktijkruimte wil je huren, dat zijn enorm hoge huren. Die kun je gewoon niet opbrengen als huisarts. We zijn geen commercieel bedrijf. Hè? Ik bedoel, onze tarieven staan maar vast. Ik vind de huisarts hartstikke belangrijk. Ja. Ik ben blij dat jullie hier zo'n mooie oplossing hebben gevonden. Ja, en dat buurtdokters op deze manier er een goede rol in kan spelen. Ja. Jij betaalt door buurtdokters of zo. Nee, maar ik ben er wel blij mee dat het op deze hartstikke manier goed. Dank jullie wel zover. Huisarts Altwin... Den Blauwen. Ja, Den. En Sylvia de Jong natuurlijk. Dank jullie wel. Oké, bedankt. Where am I? Maar dan zonder sterfverslaggever Maaien Verbeijen, want die is nog even een beetje aan het bijkomen van een zomerlang radio maken op 3FM. Maar gelukkig is daar wel onze andere sterfverslaggever, Rozemarijn Brus. Roos, ben je daar? Ja, hallo. Ik ben er. Ik hoor je luid en duidelijk. Ja. Nou, hoe mooi. Hey Roos, jij bent ook in de gemeente... In de gemeente Vijfheerenland. Vijfheerenland. Ja, Frank was even helemaal dun. Frank was even, wist even niet meer waar hij was. Ja, het is op plek zo op. Precies. Maar jij bent ergens in de gemeente Vijfheerenland. Roos, waar ben je? Nou, dat ga ik niet in één keer vertellen natuurlijk. Dat wordt allemaal wel een beetje makkelijk. Maar we gaan even een spelletje spelen. Ik heb een paar hints. Die horen? Ja, we zijn er nou toch? Nou, is goed. Komt-ie. Ze trekken nu alweer naar het zuiden, maar je zou hier purperreigers kunnen zien. En als ik heel goed kijk, zie ik de Lekdijk in de afstand. De Lekdijk, dus iets in de buurt van de Lek en iets met vogels. Purperreigers. Purperreigers. Zou jij een purperreiger kunnen onderscheiden van een beflijster? Vraag je dit aan mij? Nee, aan mij. Nou, Frank vindt het gewoon prettig om het woord beflijster nog een paar keer op Radio 1 te kunnen roepen. Nou ja, goed. Roos, ik denk dat je aan ons hier geen goeie aan hebt. Want wij zijn te onbekend om hier met deze aanwijzingen wat te kunnen. Maar goed, luisteraars die denken te weten waar Roos en Marijn zich in deze gemeente ophoudt, die kunnen dat laten weten via de NPO Radio 1 app. Want met het juiste antwoord, dan win je misschien wel zo'n weergaloos unieke Dijkstra en Evenblij ter plekke mok. Wauw! Ja, en wij gaan nog even kijken in Rotterdam, want Feyenoord speelt tegen SPARTA. Chris Wobbe van de NOS draait Jules Deelde zich al om in zijn graf of houdt Sparta nog een beetje stand? Nou ja, jij zei inderdaad terecht, Feyenoord speelt tegen Sparta, maar het is meer Feyenoord speelt met Sparta. Het staat nog 1-0, maar de thuisploeg echt heel dominant. Veel combinaties die ook echt tussen de doelpalen worden geschoten. Maar ja, Nick Olij, de doelman van Sparta, is er een die zijn vak prima verstaat. Heeft al een aantal reddingen achter zijn naam, daardoor nog maar 1-0. Feyenoord natuurlijk kreeg een enorm pak op de broek van Lazio in Rome afgelopen donderdag. Met name die eerste helft eindigde met maar 1-0 voor de Romeinen. Uiteindelijk 4-2, maar die cijfers vertelden niet het hele verhaal. Het verhaal was dat van een nieuw Feyenoord met een hoop nieuwe spelers die ingepast moeten worden na een succesvolle transferzomer. Dat dan wel in Rotterdam. Maar ja, daar moet je ook weer wat voor terughalen. En de nieuwelingen moeten aan elkaar wennen. En dan heb je die speelwijze van Arne Slot erg aanvallend. Veel druk zetten op de tegenstander. Veel kansen creëren. Ja, dan moet je maar aan zien te wennen. En als je dan tegen Lazio speelt, dat nog eventjes in 5 versnellingjes hoger kan doorschakelen, dan ga je er hard af. Uiteindelijk 4-2. Slechts 4-2. En dus dacht Sparta, nou, misschien in de Kuip gaat het na 22 jaar voor ons een keer gebeuren. Een keertje winnen van Feyenoord. Want Sparta is uitstekend gestart dit seizoen. Heeft echt een hele goede klassering. 7e met 7 punten. Maar het is vooral Feyenoord dat zeer energiek uit de startblokken is gekomen. En terecht op een 1-0 voorsprong staat er in Sparta in minuut 22. Dankjewel, Chris Wobbe. We spreken jou later. Ja, we gaan een plaatje draaien. Want we hadden eigenlijk live muziek, maar die was ziek. Die was ziek, dus we moeten wat. Weet je wat we gaan draaien? Nou, de Sex Pistols, God Save the Queen. Ja? En ik zal even vertellen waarom. Nou ja, vertel eens. Elisabeth is natuurlijk overleden. Het is je niet ontgaan, Frank. Nee, klopt. Maar ik hou enorm van de Sex Pistols. Ja. Ik zit nu ook die serie te kijken, Pistol, over het verhaal van de Sex Pistols op Disney. Een magistrale serie. Mm-hmm. En dat liedje, God Save the Queen. Ja. En de tweede regel is dan, she ain't no human being. Je kent dat niet. Echt een punkklassieker. En Johnny Rotten die heeft later wel eens gezegd van ja, ik zei dat wel, maar ik heb gewoon moeite met het hele instituut van het Koningshuis. Maar ik vind Queen Elizabeth eigenlijk een geweldige vrouw. Ja. En wat Johnny Layden, zo heet hij in het echt, Johnny Rotten, die postte een foto van Koningin Elizabeth met die bekende veiligheidsspeld. En toen zette hij alleen bij, God save the Queen, send her victorious. Ja. En dat is voor de liefhebbers, dat is de tweede regel van het echte volkslied van Groot-Brittannië. Dus het is wel mooi. Dat vond ik eigenlijk ontroerend. Johnny Rotten dat toch nog even. Ja, dat hij dat deed. Maar dit blijft absoluut een klassieker. De Sex Pistols, God Save the Queen. Potential heist bomb. De Sex Pistols met God Save the Queen. Ja, terug naar Lexmond. Dit plaatje ligt recht aan de Lek. Zo'n mooi meanderend riviertje in Midden-Nederland. En zeg je de Lek, dan moeten sommige mensen misschien wel denken aan dit liedje met dezelfde titel. Vroeger, vorig jaar nog, ging ik met mijn vader samen dikwijls fietsen langs de Lek. Over hele smalle dijken, waar je altijd uit moest kijken. Want er reden ook wel auto's en die scheurden als een gek. En soms zaten wij te rusten op een hek. Ja, in tegenstelling tot de meeste liedjes van Kinderen voor Kinderen is dit eigenlijk een heel aangrijpend en verdrietig liedje. Het gaat over een jongetje dat zijn vader verliest aan kanker. En het is echt een klassieker. Henk Westbroek, die ook liedjes voor Kinderen schreef, die zei ooit dat hij dit allermooiste liedje uit het hele repertoire van Kinderen voor Kinderen vindt. En het bijzondere is, dit verhaal is echt gebeurd. Dit jongetje dat zijn vader verloor, schreef in 1987 een brief aan Kinderen voor Kinderen. En zo ontstond dit liedje, De Lek. En dat jongetje is nu een volwassen man. En die zit hier bij onze tafel. Henk van Zeben. Ja, goedenavond. Wel ontzettend leuk dat je er bent, Henk. Ja, dankjewel. Ja, even Henk, voor de helder. Jij zingt het liedje niet, hè? Absoluut niet, want ik kan niet zingen. Nee? Nee, absoluut niet. Nee. Wat was er gebeurd als je het wel had gezongen, Henk? Dat weet ik niet. Maar de tekst is wel helemaal geïnspireerd op jouw leven. Dat klopt. Jij was 14 toen jouw vader overleed. Dat klopt. En hartstikke jong. Hoe kwam jouw verhaal nou bij Kinderen voor Kinderen terecht? Ik moet even een kleine correctie maken. Mijn vader is in 1985 overleden. Mm-hmm. En toen is ook die brief geschreven. Oké. Okay. Die brief die is op aanraden, zover ik me kan herinneren, op aanraden geschreven. En een bevriende huispastoor, die brief ook had gelezen, die heeft hem naar de vader gestuurd voor Kinderen voor Kinderen. Oké. Okay. Oké, dus jij hebt eigenlijk jouw verhaal, wat jou raakt, heb jij van je afgeschreven? Op advies van, joh, schrijf het van je af. Oké. Okay. Ja, gewoon om je gevoel te omschrijven en op die manier te kijken of je het een plek kon geven, zeg ja. Maar. En ben je dan komt er zo'n proces en op een gegeven moment bedenken ze, dan gaan we een liedje van maken. Mm-hmm. Heb je daar ook aan meegewerkt of zo dan? Nee, wij kregen in 85, eind 85 kregen we netjes een brief van de vader van, alle liedjes voor deze plaat zijn inmiddels klaar. Mm-hmm. Maar we gaan hem zeker gebruiken. En daarna hebben we nooit meer wat van de vader gehoord. Okay. Dat is ook wel raar. Dat is heel raar, ja. Maar uiteindelijk komt dat liedje ineens voorbij. Ja, dat schrikken. En, ja, wat gebeurde er toen? Ja, emotioneel. Ja? Mijn moeder lag op dat moment in het ziekenhuis na een operatie. En die zag het in het ziekenhuis, ja, die kon niet stoppen met huilen. Ach. En ik zat toen bij een tante van mij. En wij keken dus ook. En dat was ook een grote schok, omdat wij niet wisten dat het... Ja. Dat het zou komen. Zou en komen. Je herkende iedereen het natuurlijk, natuurlijk ook toen. Ja, iedereen keek. Je keek altijd, ieder jaar. Ja. Maar dan hoor je natuurlijk gelijk, dit is het nummer wat van mij ja. Over mij gaat. Ja, ja, absoluut. Laten we nog even een klein stukje luisteren. Zo met achter ons de koeien en voor onze neus de schepen. En we zeiden niks omdat we dan elkaar zo goed begrepen. En mijn vader nam zo af en toe een trek. Want mijn vader rookte altijd zware check. Is dit echt jouw vader, Henk? Ja. Mijn vader die rookte bijna een pakje per dag. Check. Zo, maar dat kwam merendeel rookte op tijdens zijn werk. Ja. Hij was uiteraard die checkie, stak hem op en dan werd het neergelegd en dan ging hij weer verder met zijn werk. Ja. En dan was de checkie weg en dan draaide hij weer een nieuwe. Maar ook dat samen langs de Lek lopen, daar zijn fietsen. Ja. Het was zelfs zo dat ik voetbalde toen heel veel in die tijd, ook bij ons in het park. En dan op zondag dan kwam die het park inlopen. En dan moest ik stoppen met voetballen. En dan gingen we samen op de fiets via Schalkwijk de Lekdijk op. En dan via Tullen 12 de Lekdijk op. En dan via Schalkwijk, via de Beatrixsluis weer terug naar Nieuwegein. Oké. Okay. Hmm. Hoe was de band met je vader? Mijn vader en ik hadden een geweldige band. Ik was af en toe een boefje. Maar ja. Wie niet? Ja. En hij was nooit lang boos. Max 5 minuten. En dan lagen we samen op de bank te slapen. Mm. Ja. En toen jij 14 was, Je schreef dan jouw gevoelens van je af. Dat werd uiteindelijk een liedje. Ja. Heel Nederland zag dat. Veel mensen wisten dat ook. Heeft dat liedje jou geholpen eigenlijk in het verwerken van het verdriet om je vader? Nee, ik werd er heel verdrietig van natuurlijk. Het is mijn verhaal. Maar ik zat heel erg slecht in mijn vel op dat moment. Mm-hmm. En ik ben blij dat het andere mensen wel helpt. En nu nog steeds, want dat is in de comments op YouTube. Het is nog steeds een heel populair liedje, ja. Maar kun jij het nog horen dan? Ja hoor, ja. En ik heb net begrepen, mijn dochter is nu hier ook bij... dat mijn dochter zegt van, ik luister het af en toe eens. Echt waar? Serieus. En dat wist jij niet eens? Dat wist ik niet eens, dat hoor ik net pas. Maar dat is ook een raar idee, want dat gaat ook over haar opa. Ja. Ja. Maar wij zijn altijd open geweest. We hebben, mijn kinderen weten van opa Hans. Want mijn vader heet Hans. Mm-hmm. We hebben een overleden dochter. Mijn kinderen weten van onze overleden dochter dat ze een oudere zus heeft. Ja. Ja. We zijn altijd open in dat soort dingen. Maar het is niet zo dat je dit nummer aan je kinderen hebt willen laten horen van... kijk, dit is ook een beetje papa's verhaal. Nee, niet bewust. Ze weten dat ik dat nummer heb geschreven. En allebei hebben ze er ook naar geluisterd. En ik moet zeggen, met mijn jongste dochter... dus niet degene die hier aanwezig is, maar mijn andere dochter... Mm-hmm. Heb ik eigenlijk een beetje zo'nzelfde band als dat ik toen de tijd met mijn vader had. Ja, dat is heel bijzonder. Oh, mooi. Dat is heel bijzonder. Ja. Maar je zegt, hè, toen het eigenlijk klaar was, in die eerste periode... had je er eigenlijk niet veel aan, je was vooral verdrietig. Ja. Heb je later in je leven, dan wel eens teruggegaan naar dat liedje? Niet bewust. Ik kon er toen wel beter naar luisteren. En wat ook in dat nummer voorkomt, dat ik de lek niet meer wilde zien. Mm-hmm. Dat heeft al zeker een jaartje of 10 geduurd. Serieus? 10-15 jaar voordat ik echt weer serieus over de lekdijk heen kon rijden. En nou maakt het me niet zoveel meer uit. Ik vind het alleen maar mooi. Het is wel maf, want het is echt uit mijn tijd dat ik heel erg Kinderen voor Kinderen ook volgde. En dit nummer, nou, ik kon het bijna niet aanhoren. Ja, ja, ik vond het is zo ontzettend verdrietig. Ja, dat is het ook. Maar het is ook, ik vind het ook mooi, Henk Westbroek, dat is niet de eerste, de beste. Die zegt, ik vind dit het mooiste liedje dat er is. Ja. Wat betekent dat voor jou? Ja, heel veel. In 2007 zat ik in de reunie. En als ik die commentaren ook lees... Mm-hmm. Van mensen die je totaal niet kent... dat ze er steun aan hebben. Nou, diezelfde comments lees je ook... op YouTube, ik vind dat geweldig. Ja. Ja. Maar daar is het nooit voor gemaakt. Het is gemaakt om mijn verdriet... Op papier te zetten en ergens kwijt te kunnen, ja. Nou, het is wel ontzettend mooi dat het... En ik vind het een fantastisch verhaal toch ook, Henk? Heel ontroerend. weet je wat we gaan doen? We gaan hem nog één keer helemaal in zijn geheel draaien. Ja, vind ik wel mooi. Geweldig. Ja, vind je dat jouw nummer? Ja, mijn nummer. Wil je hem zelf aankondigen? Ik ben niet zo van dat soort dingen, maar... Het is jouw nummer, Henk. Ja, ja. Dan volgt nu het Kinderen voor Kinderen nummer De Lek. Fietsen langs de lek, over hele smalle dijken, waar je altijd uit moest kijken, want er reden ook wel auto's en die scheurden als een gek. En soms zaten wij te rusten op een hek, zo met achter ons de koeien en voor onze neus de schepen. En we zeiden niks omdat we dan elkaar zo goed begrepen. En mijn vader nam zo af en toe een trek, want mijn vader rookte altijd zware check. Later, vorig jaar nog, is mijn vader ziek geworden. Dat kwam nogal onverwacht. 14 dagen thuis gebleven, maar hij bleef maar overgeven. Dus toen hebben ze hem toch maar naar het ziekenhuis gebracht. En daar bleek het stukken erger dan hij dacht. Eerst heeft hij nog op een zaaltje met drie anderen gelegen. Maar al gauw heeft hij een kamer voor zichzelf alleen gekregen. En die ziekte kreeg hem steeds meer in zijn macht. Net zo lang totdat hij doodging op een nacht. Best me in te houden en mijn tranen weg te douwen. Want ik vind het kinderachtig als ze me verdrietig zien. Maar vaak merk ik al bij 7 dat ik ging. En mijn moeder, die dan ziet hoe ik mijn neus weer zit te sluiten, zegt: probeer het nou eens, jongen. Ga wat leuks doen, ga naar buiten op de fiets. Een keertje naar de Lek misschien. Maar die wil ik van mijn leven niet meer zien. Ja, het allermooiste Kinderen voor Kinderliedje alle tijden. De Lek, het verhaal van Henk van Zeeben. En in Rotterdam nadert de eerste helft van Feyenoord-Sparta zijn einde. Chris Wobbe van de NOS. Heeft Sparta nog een slotoffensief in aangebod? Nou ja, zoals onze zuidenburen zeggen, Sparta is als een vogel voor de kat. Feyenoord zojuist op 2-0 gekomen. Doelpunt Dilrosun had er wel wat hulp voor nodig van Nick Olijden. Doorgaans betrouwbare sluitpost van Sparta. Maar die gooide de bal pardoes in de voeten van Idrissi. Idrissi dribbelde vanaf de linkerkant naar binnen toe. Legde af op Dilrosun. Schoot in één keer en met een listig hobbeltje over de handschoenen heen. Van Nick Olijen. Dus 2-0. Wat koddig doelpunt. Maar het doet recht aan de verhoudingen in het veld. Feyenoord echt de baas. Zal zich nu een beetje als Lazio voelen afgelopen donderdag tegen datzelfde Feyenoord. Alleen toen Feyenoord in de Sparta-rol. Vorig jaar werd het hier 4-0. Toen mocht het stadion voor 1/3 gevuld worden. Dat was nog in een hele andere periode. Nu eindelijk weer helemaal uitverkocht. Ja, en dan die sfeer in een avondwedstrijd op een zondagavond in Rotterdam. En een voorsprong van Feyenoord. Dan weet je wel hoe het gaat. Er is weinig te huilen voor de duizenden op de tribunes. Behalve dan het uitvak helemaal bovenin achter het doel van Feyenoord. Daar zitten ze, de Spartanen vanuit West gekomen. Trots zongen zij het clublied toen Sparta opkwam. Maar ze werden overstemd door het hand in hand kameraden. En dat was een voorbode van deze eerste helft. Want ook zo is het spelbeeld. Nu weer een lange bal naar Pedersen aan de rechterkant van het veld. De back die opgekomen is kan controleren. Moet dan even terugdraaien. Speelt in op Gökçü die echt als een veldheer op het centrum van het veld de lakens uitdeelt. En ook Jahanbakhsh is goed bezig. Nu stokt de aanval even. We zitten in minuut 40. Feyenoord op Rozen. 2-0 tegen Sparta. Ja, dankjewel, Chris Wobbe. Where am I? Als jij even met je gedachten ergens anders... Nee, ik zat bij Sparta. Je zat rustig even televisie te kijken. Goed, we spraken net al. Verslaggever Rozemarijn Brus is ergens in de gemeente Vijfheerenlanden verstopt. En zojuist gaf ze ons wat hints. Ja, en ik bedacht mij in één keer, Rozemarijn Brus. Sta je langs de Lek? Bekend van het liedje. Ik hoor je heel zacht, Roos. Heel ver weg. Je een heel klein roosje bent geworden. Nee, ik hoor er echt, ik versta er helemaal niks van. Het is alsof je een hele kleine smurf bent die ergens in een heel grote microfoon probeert te praten. Ja, nou ja, ik kan het niet beter maken, jongen. Nee, dan gaan we... We gaan een betere verbinding maken en dan gaan we het zo meteen even nog een keertje proberen. En dan gaan wij terug naar het jaar... Nee, wat gaan we doen? We gaan Bureau Sport Retro. We duiken diep in de krochten van de Nederlandse sportgeschiedenis. Met Bureau Sport Retro. Ja, we gaan terug naar het jaar 2006. Na vele amateurprijzen en honderden rondjes om de Meerkerkse kerk te hebben gefietst, heeft veelbelovend wielrenner Arno Wallaert eindelijk zijn profcontact binnen. Ja, en Arno Wallaert tekent bij de ploeg Skill Shimano. Hij is dolgelukkig en vastberaden om dat jaar ook met zijn nieuwe ploeg prijzen te gaan rijden. Maar helaas zal het nooit zover komen. Volkomen onverwacht is gisteravond wielrenner Arno Wallaert overleden. Hij reed voor de nieuwe Nederlandse profploeg Skill Shimano. Gisteravond trainde Wallaert op de baan. Op weg naar huis werd hij plotseling onwel en overleed. Ja, wielrenner Arno Wallaert werd slechts 26 jaar oud. En vanavond blikken we terug op zijn successen en op zijn leven dat helaas zo kort duurde. En dat doen we met zijn broer Freek Wallaert en oud-ploeggenoot Kenny van Hubbel. Van harte welkom allebei. Dankjewel. Freek, fijn dat je er bent. Arno Wallaert, jouw broer. Wat was dat voor een jongen? Goh, dat was mijn grote broer dus. Het was een erg getalenteerd mens. En veel mensen vonden hem ook erg aardig. Dus ik denk dat ik wel over hem mag zeggen. Dat was eigenlijk iemand die zich met heel veel dingen bezig hield. En nou ja, het wielrennen was daar, daar nam hij de meeste tijd voor. Ja, had je een goede band met hem? Ja, absoluut. Ja, hij was 6,5 jaar ouder, dus best wel een groot verschil. Mm-hmm. Maar ja, hij plaveide de weg een beetje voor me. Dus dat was altijd mooi meegenomen. En dan ging ik altijd maar graag met hem mee. Kijk hoe ver ik kwam. En zelf ook fietsen? Ja, absoluut. Ja. Ja, precies. Nou, zijn prestaties als amateur die waren echt veelbelovend. In 2001 behaalde hij als een van zijn grootste overwinningen. Wat een lange sprint. Het is alles of niks. Nou ja, Wallaert zit in een gebeitelde positie. Daar gaat Wallaert. Daar gaat Wallaert en Thijs Al mee moeten. Arno Wallaert gaat met grote voorsprong de nieuwe Nederlandse kampioen der espoirs worden. Hier is hij op de streep. Ja, Arno Wallaert werd de Nederlands kampioen bij de belofte. Of de espoirs, zoals Jean Nelis het zo mooi heeft. Mooi woord, de espoirs. Ja. Hoe is dit voor jou om dat terug te horen? Ja, daar word ik eigenlijk gewoon nog steeds heel trots van. Ja? Ja, absoluut. Ja, ik ben natuurlijk heel benieuwd wat er allemaal nog meer in had gezeten. Maar dit moment, ik heb zo hard staan janken toen die daar over de finish kwam van blijdschap. Van overweldiging eigenlijk. Daar weet ik elke seconde nog van. Wat voor een soort wielrenner was Arno Wallaert? Ja, daar waren we zelf eigenlijk ook nog met z'n allen best wel een klein beetje naar op zoek. Hij was snel in de sprint, maar hij kon eigenlijk heel veel dingen. En wij hadden in de familie was er altijd een eeuwige discussie over of je nou specialist moest zijn of generalist. Oh ja. Ja, ja. Ja, ja. Ben je dan een sprinter of kun je juist ook over de heuveltjes een beetje mee? Hè? Exact. En moet je één wedstrijd in het jaar willen winnen of moet je het hele seizoen lang goed willen zijn? Ja, dat is echt een dilemma. Waar kwam het uit? Waar kwam het uit? Het was een snelle allrounder, denk ik. Ja, op zijn dagen kon hij een massasprint winnen. Maar hij heeft ook wel wedstrijden door de heuvels dat hij erg lang van voren mee bleef doen. Ja. Ja. Ja, uiteindelijk was dit natuurlijk wat we net hoorden. Een prachtig moment, maar het heeft toch nog best wel even een tijdje moeten duren voordat hij echt daadwerkelijk prof werd. Ja. Hoe is dat uiteindelijk Arno toch gelukt? Ja, nou eigenlijk misschien wel bijna tot in ieder geval tot mijn persoonlijke verbazing wel dat het zo lang duurde. Want hij was eigenlijk al heel lang heel goed. Ja. Een beetje gek gezegd, maar alles waar hij zijn best op deed, dat lukte hem op een of andere manier altijd ook wel. En behalve dan dat profcontract. De profcontract, ja. Ja, nee, ik denk eigenlijk vooral door gewoon zijn tanden op elkaar te zetten en heel lang bezig te blijven met te doen waar hij goed in was. En elk jaar toch een beetje te verbeteren. En soms was die groei was eigenlijk vooral merkbaar, niet zozeer in nog betere uitslagen, maar in dat hij soort met meer... als een soort baas door het peloton reed. En uiteindelijk had hij blijkbaar toch die uitstraling en genoeg uitslagen achter zijn naam. En hij kreeg dat profcontract, Skill Shimano. Maar laten we dan teruggaan naar die noodlottige dag in februari 2006. Wat is er op die dag gebeurd? Die dag, hij had een wedstrijd gereden in Qatar. In zijn nieuwe Skill Shimano outfit. Dus eigenlijk de droom was begonnen. Ja. Hij was daar vandaan teruggekomen met een rugblessure, met een hernia. Dus hij was aan het trainen gewoon om weer fit te worden. En hij was naar de wielerbaan geweest in Sloten, in Amsterdam. Met een aantal vrienden. En ze zaten in de auto terug. Hij had hartstikke goed gereden overigens. Daar. En ze zaten in de auto terug. En hij heeft alleen maar tegen ze gezegd: jongens, het gaat niet goed. Hij zat achter het stuur zelf. En hij zakte weg. Dus de jongens hadden eerst een taak. Om die auto langs de kant te zetten. En toen ze zover waren, was hij al niet meer in leven. Oh, zo snel was het. Hij kreeg een hartstilstand achter. Dat klopt. Ja, inderdaad. Ja. Kun jij je nog herinneren hoe jij dit nieuws, hoe jij dat gehoord hebt? Ja, ik had toevallig toen ziekte van vijver, dus ik lag al op bed. Maar mijn moeder die kwam binnen en die zei: het is niet goed met Arno. Maar wij wisten eigenlijk heel lang niet wat er aan de hand was. En het is heel mooi dat medici nog zo lang hun best willen doen om iemand toch weer terug in leven te krijgen. En helemaal zo'n jong, fit mens. Dus wij hebben nog een paar uur lang wel... mentaal onszelf geprobeerd er bovenop te houden. Omdat ja, dan heb je het gevoel van, dan draag ik ook nog iets bij aan de strijd die mijn broer aan het leveren is. Ja, want even voor de goede orde, het was totaal onverwacht. Er was geen enkele aanleiding voor om te denken dat dit wellicht had kunnen gebeuren. Nee, dat klopt. Hij was eigenlijk fitter en gezonder dan ooit. En dus toen wij dit hoorden, het was absoluut niet dat je direct verdriet voelde of wat dan ook. Omdat dat kon helemaal niet. Nee. Staanbaar. Ja. Maar wat was er nou uiteindelijk aan de hand? Ja, er blijkt een genetische afwijking toch wel in de familie te zitten. Hij bleek een hartafwijking te hebben. Door die hartafwijking verandert het weefsel in je hart eigenlijk. Het is, normaal is dat allemaal spier en dat wordt een beetje vettig. En dat kan niet zo goed, je hart, de stroomstoot zeg maar, die je hartslag maakt, kan het niet zo goed geleiden. En als je dan een heel groot wielrennershart krijgen. Ja, en wielrenners hebben vaak zo'n groot sporthart. Dat is de grootste spier van je lichaam als wielrenner eigenlijk inderdaad. Ja, dan vergroot dat probleem vergroot zich ook uit. Ja. En ja, dat hart kan dat blijkbaar heel lang opvangen, totdat het in één klap gewoon niet meer lukt. Ja. En dan ben je te laat om er nog, om het te constateren. Verschrikkelijk, te doen. Ja. Maar even Freek, want als het genetisch is, heb jij dan ook last van deze afwijking? Ja, dat klopt. Ja. Ook ik had tot dat moment nooit een aanleiding gezien om daaraan te denken. We zijn allemaal flink door de medische molen gegaan. Mm-hmm. En bij mijn zus is er iets gevonden wat een beetje twijfelachtig is. En bij mij eigenlijk een soort onomstoten dat hetzelfde als wat mijn broer heeft of had, dat ik dat ook heb. Ja. En is daar iets aan gedaan? Ben je eraan geholpen? Nee, daar kunnen ze eigenlijk niks aan doen. Komt niet zo vaak voor. Ik heb alleen een defibrillator geïmplanteerd gekregen. Dus een kastje wat een grote schok geeft als het misgaat. Daily Blind loopt ook met zo'n kastje rond. Exact, ja. Maar er is natuurlijk een groot verschil tussen jou en je broer Arno, omdat hij zo'n enorm sporthart had. Ja, ik was ook wielrenner. Het jaar voordat hij overleed waren we ploegmaats. Maar ik heb wel kunnen aftrainen. En daardoor is het risico voor mij nu een heel stuk kleiner. Ja. Dat is eigenlijk ook wel een hele bizarre gedachte, Freek. Want je hebt dan je broer is overleden, je grote broer, met wie je zo'n goede band had. Ja. Maar uiteindelijk, door zijn hartkwaal, kwamen ze er ook achter dat jij dat ook had. Ja, absoluut. Ja, dat is best wel bizar eigenlijk. Ja, daar kan ik me nog wel mee bezighouden af en toe in de nacht. Ja, zeker. Ja, wat denk je dan? Ja, wat denk ik dan? Ja, eigenlijk vooral een soort moeilijke drang om het heel erg goed te doen. Wat dat dan ook betekent. Omdat ik denk van ik heb dit gekregen. Ja. Ja, deze tijd is allemaal bonustijd eigenlijk. En heb je dan het gevoel dat je dat hebt gekregen van je broer? Ja. Ja. Van Arno? Ja. Ja, hoe ik het draai of keer, dat is waar ik op uitkom. En dat heeft hij natuurlijk niet bewust aan me gegeven. Maar ja, door hem is het wel zo, ja. Natuurlijk helemaal toen we diep in het verdriet zaten, heb ik ook absoluut heel erg gedacht van waarom hij? Ik had eigenlijk best willen ruilen. Hij zat zo in de lift. Ach. Ja, absoluut. Ja. Ja. Er wordt hier nu elk jaar dus een Arno Wallard Memorial verreden. Is zo'n ronde een fijne manier om Arno te gedenken? In het begin was dat heel confronterend voor ons als familie. Maar tegenwoordig, we zijn wel heel erg doeners allemaal als familie. Dus we hebben allemaal een rol erin. Mijn zus die maakt foto's, die is fotografe. Mijn vader die werft sponsors. Mijn moeder die kleedt de verkeersregelaars aan. Ik bouw de website en ik help met de livestream. Dus we hebben allemaal onze taken. En daardoor kunnen we heel de dag ook echt lekker druk bezig zijn. Maar ja, dat doen we op een ander soort energie dan op een andere dag. Zeker. Maar ik kan me ook voorstellen dat het ergens ook wel fijn is dat die naam nog bestaat. Ja, enorm. Dat is heel erg fijn. Je bent daar al weken van tevoren ben je daar mee bezig. En soms weet je niet eens dat je ermee bezig bent, maar dan reageer je kortaf of dat soort dingen. Maar ja, wij moeten elkaar heel vaak zien in de tijd daarvoor en ook op die dag en ook daarna. Ja, absoluut. Ja. En we zijn ook. Ja. Nou, je bent een beetje verplicht mee bezig, maar het is misschien ook wel prettig om op die manier toch altijd bij stil te blijven staan. Ja, ik bedoel niet dat het verplicht. Je bent verplicht omdat je hartje dat ingeeft. Ja, enorm. Ja, heel erg. Dat is ook prachtig. Er komen ook elke keer toch weer verhalen naar boven waarvan die je nog niet wist. Ja, die wist ik misschien niet. We hebben wel eens mensen die sturen foto's op per post van ooit. Had hij in België een koers gewonnen of zoiets ergens? Krijgen we foto's binnen. Nou, wat mooi. Komt nog wel eens een renner die nu inmiddels ploegleider is. Die komt met een verhaal. Ik heb vroeger met hem gekoerst. Wedstrijd. Ja, er komt heel veel moois eigenlijk ook nog langs. En die herinnering blijft dus echt wel in leven op deze manier. Wat mooi. Bedankt voor het mooie verhaal over jouw broer, Arno Wallard. Jullie ook bedankt. Ja, Feyenoord speelt met Sparta in de Kuip. Chris Wobbe, is het inmiddels rust? Ja, het is rust en ik denk dat vooral Sparta daar heel blij mee is. 2-0 staat er op het scorebord. Doelpunt van Gutsu na 5 minuten. Assist van Del Rozun, mooie aanval door het centrum. En diezelfde Del Rozun verdubbelde de score vanaf de rand van het strafschopgebied. Tot nu toe is Sparta weinig echte tegenstander of een echte partij voor Feyenoord. Dat gewoon vrijuit en goed speelt. Wel wat wijzigingen natuurlijk naar Lazio had doorgevoerd in de basiself. Maar Feyenoord dus zit uitstekend te genieten van de rust. De zorgen zijn daarbij Sparta dat ondanks de goede competitiestart toch hier echt wel eventjes op de plek wordt gezet. 2-0 bij rust bij Feyenoord Sparta. Dankjewel Chris Wobbe. Tot straks. Where am I? Where am I? Ja, we spraken haar net al, althans we deden een poging. Want verslaggever Rosemarijn Brus is ergens in de gemeente Vijfheerenlanden verstopt. Ze gaf wat hints. Ja, Rosemarijn, sta jij langs de lek van het prachtige Kinderen voor Kinderen liedje? Nou, ik sta dus vlakbij de lek, maar niet echt langs de lek. Oké. Hey, trouwens, luisteraar Michiel Peters die dacht wel te weten waar jij staat. Hij schrijft namelijk, steekcentrum Ooievaarsdorp Liesveld is de plaats... Maar de geheimzinnige gast is. De geheimzinnige gast? Ja. Nou, dat is toch mooi. Mooi omschreven. Ja, maar klopt dat? Streekcentrum Ooievaarsdorp Liesveld. Nou, ik zou het heel leuk vinden om daar een keer naartoe te gaan, maar ik ben er nu niet. Oké. Maar waar ben je dan wel? Ja, heb je nog wat hints? Ik heb nog wat hints. Daar komen ze. Ik sta in een Natura 2000 gebied. En misschien zie je hier in de toekomst wel een gigantische windturbine staan. Een gigantische windturbine? Precies. Is dat een aanwijzing waar jij iets mee kunt, Frank? Nee. Nou. Nee, ik vind het echt heel lastig. Ja, vind je het lastig? Maar je was hier nog nooit eerder geweest. Nee, ja, dan blijft dat lastig. Dan is het lastig. Ik krijg geen purperreigers. Nee. Ik weet niet waar de windturbine... Wil je nog een keer beflijsten zeggen? Nee, nee, nee. Dan begin jij er nu weer over. Nou, goed. Mocht u nou naar deze vier hints van Rosemarijn Brus... denken te weten waar ze staat... laat ons dan een voiceberichtje achter in de NPO Radio 1-app. En maak kans op die niet in de winkel verkrijgbare... Dijkstra en Evenblij ter plekke bok. Ja, die moet je trouwens niet in de afwasmachine zetten... want dan gaat dat logo eraf. Wat gebeurt er dan? Dan gaat dat logo eraf. Oké. Ik hoor een muziekje. Of was het op de achtergrond? Mooi. Professioneel. Arctic Monkeys zijn dit. De Arctic Monkeys. Ja. Appetite for the moment.

Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 10 tot 14 graden. Lokaal kan mist ontstaan. Morgen begint hier en daar grijs. Daarna zon en wat sluierbewolking. En het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. 10.000 euro netto per maand. 30 jaar lang. Moet je je eens voorstellen. Dat is lang hoor. Als je dat toch eens zou winnen. 1 oktober kan het gebeuren. Bij de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Oh yeah. Een spel van Nederlandse Loterij. Is goed voor dus 18+. Zullen we meer gaan sparen of wat beleggen voor later? Nou, allebei. Precies. Juist naast een spaarbuffer kun je ook beginnen met beleggen. Zo kun je blijven doen wat je leuk vindt en misschien straks nog wel meer. Zo heb je met ING alles in de hand. Keertje bellen over de mogelijkheden? Voorgerecht of toetje? Oeh, allebei. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen. Ik pak mijn schooltas weer in. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Tot en met zondag, Merkenmania bij Mediamarkt. Met opmerkelijk hoge kortingen op topmerken. Zoals tot 20% korting op geselecteerde Bosch, AEG en Samsung witgoedproducten. En tot 25% korting op geselecteerde Samsung, LG en Philips TV's. Ga naar jouw Mediamarkt of bestel op mediamarkt.nl. Ik ben Rosa, violiste in het Ragazze Quartet. Van 22 tot en met 25 september presenteren we Septemberme, muziekfestival voor ontdekkers en verdwalers in Amersfoort. Concerten, dinnertalks, virtual reality opera en meer. Ga voor info naar september-me.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Even blij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom bij nog een uur van Dijkstra en Even blij ter plekke. We komen live vanuit het bos in Lexmond. Hier in deze gemeente brandde 36 jaar geleden het hotel af waar op dat moment de Centrum Democraat en de Centrumpartij samenkwamen. Ja, en hier spreken we straks ook nog over het ooglapje van David Bowie. En dat ooglapje vindt zijn oorsprong in deze gemeente. En George Freulich, hier de burgemeester, die schuift ook nog even aan. En Rosemarijn Brus verklapt waar ze verstopt zit. Goedenavond. In Leerdam houdt de politie nog steeds 66 mensen vast na de rel rond de Centrumpartij. In een hotel in Kedichem vlakbij Leerdam hadden 200 jongeren een vergadering verstoord van leden van die partij. Twee mensen raakten zwaar gewond. Ja, we gaan terug in de tijd. Zo klonk het NOS-journaal op 29 maart 1986. Ja, herinnert u zich dat nog? Hier in deze gemeente, in het dorpje Kedichem, vloog het hotel in brand waar de Centrumdemocraten en de Centrumpartij op dat moment aan het vergaderen waren. Antifascistische demonstranten gooiden toen rookbommen in het gebouw, waarna de gordijnen vlam vatten. U weet misschien nog wel, die ken ik nog wel, Frank. Weet jij dat ook nog, zo'n beroemde foto van Hans Janmaat die zo hoestend wegloopt bij die brand? Ja, en een van de gewonden waarin het fragment van werd gesproken is Wil Schuurman, de latere echtgenoot van Hans Janmaat. Zij verloor door deze aanslag haar been. Ze zit bij ons aan tafel. Welkom, mevrouw Schuurman. Goedenavond. Ja, mevrouw Schuurman, als u nou zo dat NOS-journaal hoort, hè, met die mededelingen wat er gebeurd is, wat denkt u dan? Nou, het was geen rookbommen, het was fosfor. En ja, het is niet te beschrijven wat er door je heen gaat op dat moment. Dat verwacht je niet in Nederland. Ja. Nee, maar wat herinnert u zich nu eigenlijk van? Eigenlijk alles nog. We zaten daar nog geen 10 minuten. En er komen 2 politieagenten aan en die zeggen, ja, wij vragen u om de vergaderingen te verlaten. Want er komt 200 man demonstranten aan, maar die waren er al. Onder de begeleiding van de politie, dus we konden geen kant op. Maar even voor de goede orde, er was dus een vergadering. Gewoon een vergadering. Maar in principe op een geheime locatie. Ja, want het was al bekend dat ze Dat was niet bekend. We waren er helemaal niet op verdacht eigenlijk dat dit zou gebeuren. Maar we moesten altijd op een... geheime locatie. Ja, vanwege dit soort akkefietjes. Ja, er waren natuurlijk veel mensen in Nederland... die waren niet eens met jullie tamelijk extreme rechtse opvattingen. Ik ben nooit extreem geweest. Ik kom uit een roodnest. Ik heb communistische achtergrond en later bij de Partij van de Arbeid. Ja. Nou ja, de Centrumdemocraten en de Centrumpartij... dat vind ik toch wel extreem rechts, mevrouw Zonderman. Nee, dat is niet waar. Ja. Noemt u eens een voorbeeld. Dat jullie eigenlijk vonden dat alle buitenlanders eruit moesten. Dat hebben we niet gezegd, alle buitenlanders eruit. Nee. Nou ja, ik kan wat voorbeelden noemen. Uw latere echtgenoot, meneer Janma, die kwam wel eens op de koffie bij Ros van Toningen. Nee, dat is ook niet waar. Volgens mij was er een fractievoorzitter in Amsterdam... die heeft 2 brandaanslagen gepleegd op etnische minderheden. Ja, dat kan ik... Laten we eerst even over de brand praten, over het hotel. Ja, want ondanks dat die locatie geheim gehouden moest worden... Het was uitgelekt. Dokter Bruin die heeft ze eigenlijk meegenomen. Wie dokter Bruin? Dokter Bruin uit Amsterdam. Wie is dokter Bruin? Ja, die is een oudere partijgenoot was dat. Die was toen bij de Centrumpartij. Ja, en die heeft jullie meegenomen? Nee, ons niet. Hij was gevolgd door een rode auto en dat... En op die manier wisten de demonstranten waar jullie zaten. Ja. En wat gebeurde er? Dus jullie, op dat moment was u in het hotel. En toen? Nou, ik denk, ga naar buiten. Nou, daar staan mensen met helmen op, met kettingen. Je weet niet hoeveel haat je ziet. Het is verschrikkelijk. Ja. En wat gebeurde toen? Er werden brandbommen, u zegt een soort van fosforbommen, naar binnen gegooid. Ja. De gordijnen vlogen in de brand? Nee, dat was niet op dat moment. Je weet niet waar je naartoe moet. Dus je gaat lopen om te kijken waar je naartoe kan gaan. Dus we gaan naar boven. En toen kwam er Jetty de Snaaier en ik hebben nog gelachen. Want we wisten geen kant op te gaan. En er kwam al rook uit de vloer. En ja, toen was het dus... En je hoorde alles inslaan. En ja, toen moest ik springen. Ja, u moest springen? Ja. Van een hogere verdieping? Het was een dijkwoning. Ja? Dus ja, waar ik was, dat was 3 etages beneden. Oké, en toen? Ja, toen ben ik... gooi mijn arm erop om af te slaan. Om mijn benen ervoor te breken. Ja. Maar ik voelde wel even oud. Maar toen was ik in een glaspunt, was mijn been terechtgekomen. Oké. Ja. En wat had dat tot gevolg? Een slagaderlijke bloeding. En de brandweer was zo vriendelijk om de ambulance er niet door te laten. Die bleef het oude gebouw, wat niet te redden was, spuiten. Ja. Had de brandweer ze wel doorgelaten, dan had ik mijn been gehouden. Ja, u verloor uw been uiteindelijk bij die brand. Is daar nou nog iets waar u nog veel last van hebt. Ja, u mist een been, maar... Nee, fantoompijn. Fantoompijn, Dat is niet ondraaglijke pijnen zijn dat. Wat is dat dan precies? Hoe werkt dat? Ja, als het slecht weer gaat worden, onweer of wolken, speciale wind... dan krijg ik net als je pees uit je been trekken. Zo'n gevoel is het hele zware... Ja, hoe noem je dat? Hele zware pijnen zijn het. Ja. Mevrouw Schipman, bent u eigenlijk boos op die demonstranten? Nee, want ze zijn verkeerd voortgelicht. We werden als beest afgebeeld. We waren, weet ik niet wat allemaal. Ja. Er werd een paar jaar geleden alweer was er een mooie reconstructie van Andere Tijden, geschiedenisprogramma. En toen kwam ook een van die demonstranten, die kwam aan het woord. Jack van Lieshout heet hij. Laten we even luisteren naar wat hij over die actie zegt. Het is uit hand gelopen en er is daar een fik geweest en het is plat gebrand en er is daar een gewonde gevallen enzovoorts. Nou ja, uiteindelijk heeft het wel geleid tot de verstoring van de fusie die op handen was. Dat is in ieder geval dan wel bereikt. Dus uiteindelijk is het wel effectief geweest? Zonder meer, geen twijfel over mogelijk. Dus weinig spijt van? Geen seconde. Ja, wat vindt u ervan dat hij dat zegt? Ja, ik hou niet van mensen die zo rancuneus zijn. Zelf maak ik nog geen vlieg dood. Ik bedoel, het is verschrikkelijk. Hoe kan je zo hard zijn? Ja. Ik heb hem ook in de uitzending bij... Jeroen Pauw? Gezien, ja. Ja. En bij... Van de KRO een uitzending. Kom niet schouw op de naam. Ja. Brandpunt vermoedelijk. Ja. Ja, en wat zag u toen? Nou, hoe de heer Van Lieshout reageerde. Ja. Ja, geweteloos iemand vind ik dat. Ja. De uitspraken, de standpunten van de centrumdemocraten, van de centrumpartij, die waren ook tamelijk stevig. Ja, maar wat ze nu zeggen is veel meer, meneer. Dat is niet te vergelijken. Nou ja, maar laten we toch even houden bij de standpunten die jullie vroeger innamen. Nederland is voor de Nederlanders. Nee. We hebben gezegd Nederland is in de eerste plaats voor de Nederlanders. Ja. Dat is niet... Vol is vol, dat was natuurlijk... Nou ja, dat is toch geen racistische uitspraak? Nee. Ja. Juliane heeft in de jaren 70 al gezegd... Nederland is vol en hier en daar zelfs overvol. Ja. Ja. Het is wel zo dat jullie partij trok ook tamelijk veel neonazi's aan. Nee, dat is de centrumpartij geweest. Ja, nou ja, daar ging deze vergadering over. Hè, over een voorgenomen fusie tussen centrumpartij en centrumdemocraten. Er was een kandidaat van jullie in Maastricht. Die werd gearresteerd vanwege het plegen van een aanslag met een vuurwerkbom op een Turks gezin. Leider van de jongerenafdeling bleek een nazi-skinhead. Iemand werd gearresteerd vanwege illegaal wapenbezit. We hadden geen skinheads in de partij. Nee, maar hoe kijkt u daarop terug? Staat u nog steeds achter die standpunten die jullie toen hadden? Ik vind de standpunten die we toen hadden helemaal niet zo extreem als u hier voorstelt. Dat hebben wij toch niet zo gebracht. Waar heeft u voorbeelden van dat we dit hebben gezegd? Nou ja, ik noem net een lijstje van allemaal... Het gaat ook om een aantal betrokkenen. Ik weet niet eens wie het is uit Maastricht. Ja. We hadden toen 92 kandidaten. Ja. Ja. Hans Janmaat was natuurlijk de partijleider. Laten we even naar hem luisteren. En als ik zeg... Nederland is voor de Nederlanders. Wij houden van dit land en van deze cultuur. Dan kan geen Kamer en geen parlementaire meerderheid... en geen grondwet me dat verbieden. Dat was zijn standpunt. Nee, het is zeker zo dat dit bijna algemeen goed is geworden. Maar mevrouw Schimmel, een persoonlijke vraag. Mist u Hans? Hij was een geweldige man voor me. Hij was helemaal niet zo'n boeman. Hij deed alles voor me. Hij was een Joodse man uit grootmoeders schoot. Hij was een Joodse man. Wonderbaarlijk dat hij dan eigenlijk zoveel neonazi's aantrok. Nee, wij hadden geen neonazi's, dat zeg ik u nou net. Echt niet. Ja. Hoe kijkt u eigenlijk nu naar huidige partijen... die zich aan de rechterkant van het politieke spectrum bevinden? Hebt u het gevoel dat u op een bepaalde manier samen met meneer Janmaat... dat jullie de wegbereiders waren voor Geert Wilders, voor Thierry Baudet? Nou... Ik heb niet zoveel respect voor de heer Wilders. Helemaal niet. Nee? Nee. Waarom niet? Omdat hij in de Tweede Kamer toen fractiemedewerker was van de VVD. En nou, hij was helemaal geen voorstander van dit soort punten. Hij was gewoon de tegenstander. Volgens mij doet hij het gewoon voor het geld. Ja, denkt u dat? Ja, dat denk ik zeker. Oké. Okay. Op welke partij stemt u nu eigenlijk? Ik heb de laatste keer mijn buurvrouw een volmacht gegeven, of een paar keer. En die stemt op de SGP. Oké, en daar bent u in meegegaan. Ja. U kunt leven met deze stem. En hoe kijkt u dan naar rechtse partijen die we nu hebben? Thierry Baudet, voor de Democratie? Die volg ik niet. Helemaal niet? Helemaal niet. Nee, u heeft helemaal geen enkele politieke interesse meer. U heeft zelf ook een behoorlijke tijd er rondgelopen. Jawel, maar ik bedoel, je staat machteloos aan de kant. Ik bedoel... Ja, goed. Mevrouw Schuurman, dank u wel voor dit gesprek. Over die toch treurige dag dat Kedigem even wereldnieuws was. Graag gedaan. Ja, en dan gaan we even naar Rotterdam. Want dan zijn ze alweer een tijdje bezig met de tweede helft van Feyenoord tegen Sparta. Chris Wobbe, hoe zijn de ploegen uit de kleedkamer gekomen? Nou, nog steeds zijn heel veel Feyenoord. Maar het is Sparta dat toch echt wel gevaarlijk werd in de openingsminuten van de tweede helft. Voornamelijk via Koki Saito, Japanse aanwinst van Sparta. Vorige week tegen Volendam viel hij in. Had hij heel veel impact op het spel van Sparta. Met een aantal goede acties aan de flanken. Nu in de spits gekomen voor Laurinsen. En dat al vanaf minuut 34. De Deen die toch niet zo lekker uit de verf kwam. En die kleine Japanse speler heel technisch vaardig. Snel, korte bewegingen. En vooral in het begin, dus in de eerste minuten van de tweede helft, was hij betrokken bij Sparta gevaar. Leidde niet tot een schot tussen de palen. Maar wel in ieder geval tot het besef bij Feyenoord dat Sparta zich nog lang niet gewonnen heeft in de Kuip bij deze Rotterdamse stadsderby. Het is eigenlijk een beetje West tegen Zuid. Terwijl Zuid, Feyenoord nu dus, het vaakst weer de bal heeft. Natuurlijk begonnen met Idrissi, Jahan Baks op de flanken en Lopez. Peruaan, een nieuwe speler van Feyenoord. Hij startte op de linksbackpositie. Daar waar Arne Slot toch vaak zoekt naar een speler die dat kan. Eigenlijk is dat de Luciano Gertruyde. Maar die leidt aan de ziekte van Pfeiffer. Kan de komende weken daardoor niet in actie komen. En het is even zoeken voor slot geweest. Maar Lopez dus, die nieuweling, maakt daar een goede indruk op de linksbackspositie. En aan de rechterkant vaak Marcus Pedersen samen met Jahan Baks. Die nu bij de hoekschopvlag is aangekomen. Kapt zijn tegenstander uit. Legt dan terug op Quinten Timber. Timber dan naar Dilrosun. Echt de man die het meest opviel in die eerste helft. En dan gaat de bal weer terug naar Hansko. Opening op Jahan Baks aan de rechterkant van het veld. Jahan Baks die toch steeds beter in zijn vel is komen zitten de laatste weken bij Feyenoord. Daar op die rechterflank. Maar die Iranier heeft toch niet echt zijn status waar kunnen maken in de periode dat hij in de Kuip is gecontracteerd. Misschien vanavond deze tweede helft. Voorlopig dus 2-0 in minuut 57 bij Feyenoord Sparta. Thank you so much, Chris Wobbe. Tim Knol die gooide het afgelopen jaar over een heel andere boek. Hij ging heel veel minder drinken. Hij ging heel veel wandelen. Hij viel 40 kilo af. En die nieuwe Tim Knol die bracht daarna een mooie nieuwe plaat uit. Met onder andere dit liedje. Taking it for granted that I'm getting it together. They tell you read between the lines. They tell you always keep an eye. They tell you things ain't what they seem. What if I'm happy to believe what I'm seeing in my dreams at night? Where everything's easy if getting my hopes up high. I was used to flying blind. They tell you read between the lines. They tell you always keep an eye. They tell you things ain't what they seem. What if I'm happy? Tim Knol met Zing jij nou mee met Tim Knol? And it dawned on me, all right. Nee, ik zat niet door mee. Maar ik moet weer even zeggen, er is eigenlijk niet één plaat van Tim Knol die ik slecht vind. Ik vind ze ook allemaal goed. Dank je wel, Tim Knol. Where Where am I? Niet Mai voorbij, maar verslaggever Rosemarijn Brus. Die heeft ergens in de gemeente Vijfheerlanden heeft ze zich verstopt. Het vorige uur gaf ze al wat aanwijzingen. En dat was genoeg voor luisteraar Heidi. Ik heb altijd een zwak voor mensen die Heidi heet. Ik denk dat ze gewoon Heidi heet. Nee, ik zeg niet van Heidi, dat vind ik zo mooi. Okay, nou. Een beetje Duitsig. Nou. Maar goed, Heidi, die stuurt ons dit bericht. Rosemarijn is in de Zouwenboezem. Tussen Meerkerk en Ameide en Lexmond. Nou, Rosemarijn. Ja. Heidi, die denkt dat je bij de Zouwenboezem bent. De Zouwenboezem? Ja, dat zei dat ze toch? Ja, Zouwenboezem. Ja, ik sta bij de Zouwenboezem, dat is helemaal waar. Wat is een Zouwenboezem? Nou, een Zouwerboezem zou ik niet weten, maar Zouweboezem. Dat is een Natura 2000 gebied. En dit is dus een plek waar windturbines van bijna 240 meter hoog moeten komen. En die zijn dus bijna even hoog als de Eiffeltoren. En zouden jullie het leuk vinden om dat in de achtertuin te hebben? Ik zou het niet erg vinden als ze bij Erik in de achtertuin zo'n windturbine plaatsen. Ja, maar dan krijg je geld voor, hè, als je bij jou op jouw land staat. Ja, nee, dus dan word jij weer wat geïnteresseerd. Ik heb gehoord, hè, voor zo'n windturbine, Frank, dan krijg je wel 70 ruggen per jaar voor. Nee, weet je niet. Hij begint te glimmen hiernaast mij, Roos. Ongelooflijk. Nou, er zijn ook een heleboel negatieve dingen te vertellen over de windturbine. Voor mij zou die dus niet in de achtertuin hoeven te staan. En wie er ook blij mee is, is Ferry de Boer, de voorzitter van Windturbinevrij Lexmond. Met hem ging ik het natuurgebied in op zoek naar een hele bijzondere vogel die je hier in grote getalen kunt tegenkomen, maar voor wie die gigantische windturbines een groot gevaar zijn, de burperreiger. We zijn nu in het natuurgebied de Zouwenboezem. En hier is dus een burperreigerpopulatie. En die is ongekend. Dat is de grootste purperreigerpopulatie van Nederland. Er zitten 150 broedparen die hier elk jaar terugkomen om te broeden. Kun je omschrijven hoe die eruit ziet? De meeste mensen kunnen de grijze reiger en dan komt wel de witte reiger. De purperreiger is iets slanker, heeft langere poten. In plaats van een grijze nek heeft hij een purperachtige nek, zeg maar paars-oranjige nek. Ja, ik heb dus nog nooit een purperreiger gezien en ik wil heel erg graag hem ooit zien, want volgens mij is het echt een prachtige vogel. Dus we gaan op zoek. We zitten nu helemaal aan het begin van het natuurgebied, maar hier wil ze dus beginnen met windmolens neer te zetten van 240 meter hoog. En hoe ver zitten we dan nu ongeveer van Lexmond af? 200 meter, denk ik. Ja, het is echt niks. Je kan huis hier staan. Dus het zijn windturbines in de achtertuin? Ja, kijk, het punt is, wij zijn als windturbine van Lexmond zeker niet tegen windenergie. Dat is helemaal niet de bedoeling. Alleen, als je natuurlijk kijkt waar men deze molens neer wil zetten, aan de rand van het natuurgebied, waar unieke vogelpopulaties zitten, ja, dan dat kan gewoon niet. De purperreiger heeft daar heel veel last van, want het is bewezen dat die beesten, die zijn te groot, zeg maar. Maar waarvoor zijn ze dan te groot? Nou ja, als die windmolens ronddraaien, dan hebben ze heel veel kans dat ze raken, omdat ze een spanwijd hebben van 1,5 meter. Dat is wel een vrij lugubere dood die je dan tegemoet gaat. Nou, ligt die onder de windmolen ligt hij dan. We zijn nu een stukje verder gelopen. We staan nu wat dichter tegen de maïsvelden aan. We kunnen de Lekdijk in de verte zien. Ik zie twee reigers staan. Eentje is sowieso een witte reiger en die ander. Ik kan het hier vandaan niet goed genoeg zien. Hij gaat nu weg. Daar vliegt hij. Kan je dat nu zien? Misschien wel een purperreiger is nu verder gevlogen. Wat denk jij? Ik ga het niet helemaal hard. Ik durf het ook niet hard op te zeggen. Maar we lopen nog een klein stukje verder en dan gaan we die kant op. Als we nu dus recht vooruit kijken, boven de bosrand, daar zou je dan de windturbine moeten zien. Ja, niet. Nou ja, een boom is gemiddeld, 25 meter hoog, 30 meter hoog. Ja. En dan 240 meter, hè? Komt 5 keer erboven, hè? Superhoog. Ja, dat kan niet, hè? Dus het verpest het uitzicht, het is slecht voor de purperreiger, het is niet goed voor de volksgezondheid. Waarom zou je het dan hier plaatsen? Ik zie het vraagteken boven mijn hoofd. Ik begrijp het niet. Je moet het hier niet plaatsen. We hebben volgende week nog een keer een afspraak, ook met de wethouder inmiddels van Vijfheerlanden Lokaal. Dat is degene die daar toch wel een behoorlijke stem in het kapitel heeft. Toch moet je ook zeggen, we moeten wel ergens bezig gaan met de omslag naar meer duurzame energie opwekken. Dat ben ik helemaal met je eens. Kijk, uiteindelijk is het zo, dat vind ik ook wel een beetje krom aan het geheel. In elke woning die zonnepanelen op zijn dak neerlegt, die tellen niet mee voor de duurzame energiestrategie. Dus alles wat ik en jij op ons eigen dak neerleggen, dat telt niet mee. Terwijl er natuurlijk toch al heel veel licht en neergelegd kan worden om uiteindelijk een deel van die duurzame strategie in te vullen. Dat moet je meenemen. Daarnaast moet je kijken natuurlijk naar mogelijk nog andere oplossingen. Want er zijn nog meer oplossingen. En dat zijn niet meteen die windmolens die hier 5 keer zo hoog zijn als de bomen nu. Weet je, 240 meter hoog, hè, dat is heel hoog hoor. Dan willen ze er 3 neerzetten en uitbreiding tot 8. En dan denk ik, ja, jongens. Not in my backyard, denk je dan? Nou, nee. Maar we moeten gaan kijken waar we de energie nodig hebben. En waar we eens kunnen aansluiten, waar we de energie kunnen gebruiken. En niet zomaar ergens een natuurgebied opofferen om die dingen neer te gaan zetten. Ja, jongens, ik denk... Dat kan niet. Dat kan niet. We zijn nu een slootje over. We zijn nu vlak bij koeien. En daar zien we dus echt een reiger zitten. Zou het hem zijn? Volgens mij is dat degene die net weggevlogen is. Dus ja. Nu maar hopen dat hij niet gelijk weg... Oh, daar gaat hij al. Wauw. Dan gaat hij weer terug naar die plek waar we net waren. Ja. Ja, mooi. Toch mooi dat je er eentje gezien hebt. Een echte purperreiger. Heb je hem nou echt gezien? Was het wel een purperreiger? Nou... Ik hoop dat het er een was. Ja? Het is gewoon, we konden het gewoon net niet heel goed zien. Ja, maar ja, maar hij was zo mooi en groot. Ik heb hem even zitten googelen. En een purperreiger die valt echt heel erg op. Die heeft helemaal een geel met zwarte kop en ja, paars. Ja, dat en zeg kleuren. Jij, vriend. Maar jij hebt hem toch nog helemaal niet gezien? Ik zit hier, daar heb je tegenwoordig iets heel anders voor. Dat heet Google. Toen heb ik het ook gevonden. Je bent ook een vogelaar van niks. Ik ben ornitholoog. Nou, als jullie ervoor zorgen dat ik de volgende keer een verrekijker heb... Ja. Dan kan ik jullie met zekerheid zeggen dat ik er een heb gezien. Maar voor nu hou ik eraan vast dat het een purperreiger was. Oké. Wij noteren purperreiger. Goed. Ja. De enige derby met de natte T wordt gespeeld. Feyenoord-Sparta, Chris Wobbe. Er wordt met Sparta werd er gespeeld. Hè? Hoeveel staat het inmiddels? Ja, dat zou je zeggen. Uit stand zou je zeggen. Er moet meer afstand komen tussen Feyenoord en Sparta. Inderdaad, mooi gezegd. Zeg. De enige stadsderby met de T. Een derby krijg je dan denk ik. Ik weet niet, hoe zeg je dat eigenlijk? Maar goed, ja, 2-0. Derby, hè? Ja, de derby. Ja. Maar goed, hier om minuut 76. Nee, 67. Niet zo hard gaan natuurlijk. 2-0. Maar als we kijken naar het aantal schoten. 17 voor Feyenoord. 6 voor Sparta. En van die 6, 1 tussen de palen. In het begin van de tweede helft was Sparta nog wel een beetje gevaarlijk. Maar daarna nam Feyenoord het hef weer in handen. Dat als de stand zo blijft, gewoon tweede staat met 16 punten. Slechts 2 punten achter koploper Ajax. Terwijl Martin van der Kerkhof nu iets heeft waargenomen, is de scheidsrechter van dienst. Wat niet helemaal correct was. Nee, het is toch wel correct gebleken. Zijn beslissing, dat betekent vrije trap. Sparta op eigen helft is genomen. Gaat de bal naar Koki Saito. En dan gaat Sparta rondspelen. Dat doet het onder meer met Aaron Meijers. Die begint aan zijn eerste minuten dit seizoen in ieder geval. Linksback ervaren jongen natuurlijk al een tijdje spelend voor Sparta. Daarvoor ADO Den Haag hier vlakbij. En een nieuweling. Igor Paixão, de Braziliaan. Hij is gekomen voor Idrissi. Hij is in de eerste minuut in de Eredivisie voor Feyenoord op de linksvoorpositie. 2-0 tussenstand in de Kuip in minuut 70 bij Feyenoord Sparta. Thank you so much, Chris Wobbe. Ja, in het Fotomuseum Den Haag is op dit moment een expositie te zien met foto's van W.F. Hermans, die jarenlang de ambitie had om fotograaf te worden. Ja. Niet iedereen weet dat. Ik wist het. Dat Nico Jessen, dus dat was zijn leermeester. Een beroemde fotograaf die zijn hele leven in deze gemeente heeft gewoond. En W.F. Hermans die schreef over hem... Hij benaderde zijn modellen alsof ze hem geroepen hadden. Nico Jessen. Nou, speciaal voor Nico Jessen deze plaat. Nico, die is deze. And I wonder if I'd I don't think I risk another these days. These days. And if I seem to be afraid to live the life that I have made and sorry, it's just that I've been losing so long. La la la la la. Hou enorm van Nico. Ik ook. Vroeger Nico ook met de Velvet Underground actief. Dit nummer uit Royal Tenenbaums, ken je dat liedje? Of? Nee, ik ben alleen voor een beetje moe van. Je wordt er een beetje moe van? Oké, okay, nou. Zoals ik Kief zou zeggen, ik ben een beetje moe van. Maar dan letterlijk. Ik hou van Nico, wat jij ook zegt. Ja. Ja, ik wou bijna zeggen, hier komt de bumper. Ja. Pruiken en plaksnorren, dat zijn de belangrijkste ingrediënten voor het werk van grimeur Arjan van der Grijn. Hij groeide hier in de buurt op, maar toog op zijn 17e naar Amsterdam. En dan mocht hij zich vrijwel direct uitleven als de vaste grimeur van Van Koot en de Bie. Ja, al snel volgde Jiske Vet, Koefnoen, Klokhuis en vele andere films en series. Van de vieze man tot Obuma en José, noem een typetje. En Arjan van der Grijn heeft hem tot leven gewekt. Maar wat veel minder mensen weten is dat hij ook verantwoordelijk is voor een van de meest iconische beelden uit de internationale popgeschiedenis. The Eye Patch, het ooglapje van David Bowie. En we hebben nu grimeur Arjan van der Grijn aan de lijn, want hij staat as we speak op een filmset. Goedenavond Arjan. Hallo jongens, alles goed? Ja, zeker. Ja. Jij staat op de filmset op dit moment, toch? Nou, weet je, we zijn net terug van de filmset van Klokhuis, Cowboys. Van, ja? Geschreven door Juriaan van Dongen. Fantastisch. En we van het Valk Hotel zitten we te dineren. Oh, we zijn nou net binnen. Heel goed. Oh, lekker. Goed, heb je de kerst van de appelmoes al op? Even, ja, nee, die komt nog, die kerst. Maar als we die nog hebben. Nee, maar even een kleine correctie. Koefnoen heb ik nooit gedaan, hoor. Oh, nou ja, wij scharen al dat goede werk altijd graag onder jouw naam, Arjen. Maar we strepen hem dit keer van je cv. Nee, we hebben het natuurlijk over wereldster David Bowie en zijn beroemde ooglapje. Ik wil je eigenlijk alles van weten. Hoe komt David Bowie bij jou in de make-up terecht? Nou, dat is helemaal per ongeluk gegaan. Want dat was in 1974. En Hilversum had je de Studio 3 en 4 en de sminkkamers van Studio 3 en 4. Dat was één grote ruimte. En wij deden daar altijd hamelen. En aan de andere kant zat dan Topop. En dan vroegen ze wel eens aan ons, zouden jullie Topop er wel eens bij willen doen? Dat vonden wij natuurlijk hartstikke leuk. Ja, sterk. Maar even voor het idee, Hamelen, dat is toch was een tv-serie van Kunt u mij de weg naar Hamelen, vertelde meneer. Ja, precies, met Rob de Nijs. Met Rob de Nijs, ja. Van Kunt algebra, u mij de weg wel naar Hamelen, ja, vertellen. Precies, die, ja, precies, ja. John Lanting en dat soort jongens. Ja, ja, klopt. Terug naar, hoe kreeg je David Bowie in je stoel? Nou, op een gegeven moment zijn we daar. En in 1974 kreeg David Bowie toen een prijs in Topop van Atje Visser. En die komt binnen en wij stonden er allemaal klaar. En die komt per ongeluk, want ik was met een hele hoop andere collega's, komt die bij mij in de stoel terecht. En tot mijn grote schrik zie ik dat zijn hele oog, ik weet niet waarom, en hoe dan ook, dat het helemaal ontstoken was. Het zat helemaal dicht. Dus dat kon je eigenlijk niet aanraken. Dus je kon het ook niet sminken. Mm-hmm. Dus ja, toen was er iets van grote paniek en iedereen eromheen. En ja, hoe moet dat nou en weet ik veel wat. En ik zie in mijn ooghoek, zie ik in mijn kistje een zo'n piratenooglapje zitten. Wat daarna wereldberoemd geworden is. Ja. En ik denk, weet je wat, ik pak dat en ik zet het gewoon voor het oog. Ja. En dat was de oplossing, Eureka. Want dat oog was weg, je hoeft het niet aan te raken. En ja, zo is dat klapje van Hamelen is wereldberoemd geworden. Oké, okay, maar zei David Bowie meteen... Wauw, een piratenooglapje, that's a very good idea. Nou, dat zei, hij riep het niet meteen. Maar hij zat zo te kijken en hij dacht... er is waarschijnlijk geen betere oplossing, ik ga ervoor. Dus hij heeft het gewoon geaccepteerd. En ja, zo is het eigenlijk. Ja, maar het gekke is, dat ooglapje, dat werd natuurlijk eigenlijk een veelgedragen accessoire van Bowie's bekendste alter ego, Ziggy Stardust. Klopt. Hij mag jou wel eeuwig dankbaar zijn voor deze creatieve ingreep. Ja, dat weet ik niet. Maar weet je wat nou zo leuk is? Bowie, die trad later in de stad Schouwburg op. Ja. En dat deed hij dan stiekem. En dan werd ik altijd gebeld, want hij had zich herinnerd dat dan moest hij die jongen van het ooglapje hebben. Ja. Get me the boy from the eye patch. En dan ging ik met mijn koffertje ging ik naar de stad Schouwburg. Dan stond daar gezellig David Bowie te sminken. Maar wel alle twee de ogen, begrijp je? En dan stond hij daar lekker te tokkelen en dan stond hij op te nemen. Was hartstikke leuk. Een hele leuke man. Ja. En een fantastische carrière natuurlijk, hè, die gozer. Ja, geweldig man, David Bowie. Het gewoon grappig, dat komt dus eigenlijk van Hamelen. Van, misschien is het een oud ooglapje van Rob de Nijs. Ja. Maar in één nou, keer, nee, ja. de, ik weet niet meer van wie het was. Rob de Nijs heeft het niet opgehad. Dat zeker niet. Maar de acteur, dat weet ik niet. Maar goed, zo is het. Wat een geweldig verhaal. Wat een goed verhaal. Arjen, ik wil je toch nog even vragen. Hè? Want wij hebben ook altijd zo genoten en met ons het hele land van Verkozen en de Bie. Heb jij al die typetjes, heb jij vorm gegeven eigenlijk? Welke van al die typetjes van de vieze man tot Walder de Roche-Brue? Diana Charité. Wie is jouw favoriete typetje alle tijden? Ja, dat heb ik niet. Ze zijn me allemaal even dierbaar. Alleen het leuke is, wij daagden elkaar altijd uit in die tijd. Dus we hadden beperkte middelen. Zijn Coat & Bie natuurlijk met het hele nieuwe genre begonnen. Dus we zeiden, je moet ze eigenlijk op de hoek van de straat tegen kunnen komen. Okay. Dat was altijd ons uitgangspunt. Mm-hmm. En dan wist je dat Coat & Bie eronder zaten. Dus je wist wie wat speelde. En dan kreeg ik steekwoorden. En dan verzon ik er een hoofd bij. En dat viel dan samen voor de spiegel. En dat is altijd goed gegaan. Maar wij daagden elkaar uit. Ik heb bijvoorbeeld, misschien kennen jullie die politicus Wulpgens nog wel. Van de Partij van de Arbeid. Een beetje zo'n grote, forse man met een baard. Met een baard, bril en een hele grote kop. Ja. En toen zei Kees, met dat smalle hoofd van, dat lukt jou nooit. Ik zei, zorg jij maar dat je er een stem bij krijgt, want dat gaat mij lukken. Dus zo daagden we elkaar uit. Mm-hmm. En toen had ik verzonnen met de beperkte middelen die we toen hadden. Want nu met de tv-kantine en alles is het allemaal veel geavanceerder. Maar wij stonden aan het begin van die hele plakkerij. En dan had ik verzonnen dat ik een kakelbeen ging plakken. Maar dat vulde ik het hoofd met daaronder met watten op. Dat het hoofd net zo groot werd als het van Wulpgens. Ja. Ik had een toupet gemaakt à la het haar. En ik had een baard gemaakt. Dus dat was mijn mazzel. Mm-hmm. En die heb ik zo groot gemaakt dat ik daar een loze ruimte in liet. Dus dan zat er lucht tussen. En daarom kreeg hij zo'n brede kop. Okay, en dan deden we ook nog wat nepwatten onder zijn wangen. Dus net zoals bij de Godfather, maar dan met watten. En dan had hij ook een bredere kop. Ja, en zo, goed zeg. En de goede bril. En dat soort dingen verzonnen we allemaal. Ja, en dan merk dat. Ik vind het wat leuk om te horen. Want je hebt natuurlijk ook Jiskevet heb jij ook een tijd lang gedaan. Alles. Ja, en Herman Koch, die was een paar jaar geleden alweer bij Jeroen Pauw. En die vertelde toen, en dat vind ik mooi om te horen. Die vertelde hoe belangrijk jouw griemwerk eigenlijk was voor hun typetjes. Ja, daar staat of valt het mee. Wij hadden altijd een... overleg daarover, maar dat was in mijn geval altijd wel vrij vaag. En dan uiteindelijk pas als Arjan dan kwam... met dan wel een haarstukje, dan wel een pruik of iets anders... voor die spiegel begreep je pas wat je had bedoeld. Ja. Ja. Ja, mooi gezegd. Ik mooie uitspraak. Voor die spiegel begreep ik pas wat je had bedoeld, ja. Ja, want Arjan, want als je die steekwoorden dan kreeg... waar haalde je dan verder inspiratie vandaan? Nou ja, ik ben natuurlijk altijd gewend geweest om heel veel naar mensen te kijken. Mm-hmm. En ik heb van jongs af aan de politiek gevolgd. Ik las al mijn kranten, dus ik was actueel was ik heel goed op de hoogte. En mijn ouders waren toneelspelers, dus wij hielden toen de tijd, hadden we het Vrije Volk in huis, Frits van der Poel en dat soort jongens, die laarzen mm-hmm. en dat soort dingen. En ik ging naar mensen kijken en ik was heel belangstellend. En ja, dan kom je, dat sla je op allemaal in dat hoofd van je. Dan komt er op een gegeven moment iets uit en denk je van ja, die moet ik hebben. Ja. Of dat of wat. De Dierenwinkel was ook zo mooi, hè? Dat was een prachtige serie. Met Helmut Koch als die vieze man die er stond. Ja, met zo'n stofjas aan, ja. Ja, mijn vader die had vroeger ook zo'n stofjas. En daar zat ook dat vet zo aan, weet je wel? Ja, zo'n beige ding. Ja. Ja, het is echt gelijk een type. Wat? Het is gelijk echt zo'n type, inderdaad. Hè? Een raar gebit in. En ja, dat gaf hem gelijk een bijzonder gore uitstraling. Maar we keken er wel altijd met veel plezier naar. Arjen van der Geijn, hartelijk bedankt. En dan gaan we nu natuurlijk luisteren naar David Bowie zelf. Ja, Rebel, dat is Rebel. Mooi. Nou, dankjewel. Succes nog. Jij dankjewel, Arjen van der Geijn. Tot later. Hoi. David Bowie himself met Rebel Rebel. Ja, de laatste minuten van Feyenoord Sparta. Chris, wordt het nog een beetje spannend? Nee, de enige spanning zit erin of Feyenoord nog een keer gaat scoren. Dat is zojuist gelukt. Snelle aanval via Paixão. Die nieuweling, die Braziliaan, die zette echt Bart Vriends te kijk met een actie aan de linkerkant van het veld. Goeie, lage, harde voorzet. En Santiago Jiménez net in het veld gekomen. Voor de spits van Feyenoord natuurlijk, zoals hij altijd start. Danilo, maar hij had een hele snelle voetbeweging in huis. Olij voor de derde keer geklopt. 3-0 in de slotfase in de Kuip voor Feyenoord tegen Sparta. Yes. Dankjewel, Chris Bobber. In de gemeente Vijfheerenlanden hebben ze een bijzondere burgemeester, namelijk oud-radiopresentator George Freulich. Ooit als klein kind was het zijn grote droom om burgemeester te worden. En toen hier in de gemeente, waar hij geboren en getogen is, toen hier een vacature kwam, toen besloot hij te solliciteren. En wat denk je? Hij werd burgervader. Reden voor ons om eens even een boeketje Vijfheerenlanders te bellen met de vraag: die burgemeester van jullie, hoe doet hij het eigenlijk? Hey, goedendag. Hallo, u spreekt met Erik Dijkstra en Frank Evenblij van Radio 1. We wou even nu vragen, wat vindt u van de burgervader hier, van George Freulich? Ik heb daar eigenlijk heel weinig mening over eigenlijk. Maar stel nou dat ik u een pistool op het hoofd zet. Ja. Vindt u dan een goede burgemeester of juist niet? Dan doet hij het wel aardig. Dan doet hij het aardig. Oké, dus met een pistool op het hoofd zegt u, ja, wel aardig. George Freulich, hoe doet hij het volgens u? Nou, aardig wel, denk ik. Aardig wel? Hij leeft wel mee met de gemeenschap. En wat zijn dan eventuele verbeterpunten? De telefoontje overval me een beetje. Ja, precies. Ja, dat snap ik. We kunnen ook even over een paar minuten terugbellen. Als u dan een lijst maakt met puntjes. Over een paar minuten zitten wij aan de etenstafel. Oh, een etenstafel. Okay. Wat staat er op tafel? Ja, nog niks. Nee, maar wat zit er in de pan? Ook nog niks. Ja, ook, maar, dan wat staat er in de koelkast? Aardappeltjes en vlees en groenten. Ik heb eigenlijk even een vraag aan u over de burgemeester, over Sjors Vreulich. Ja? Wat vindt u daarvan? Hoe doet hij het? Ik zou het niet weten. U zou het niet weten? Nee, niet zo, nee. Maar u kent hem wel? Nou ja, als ik hem tegenkom, zou ik hem gelijk niet kennen, nee. Nee. U zou hem niet gelijk kennen, nee. Nee. Ik zie hem nooit. U ziet hem nooit. Het is een beetje een onzichtbare burgemeester, zegt u eigenlijk. Ja, dat durf ik niet te zeggen. Voor u is die vrij onzichtbaar. Misschien moet u even een keer de burgemeester aan de jas trekken, meneer de Jong. Ja. Ik loop ook. Ik heb een dia gehad. Ik heb een gesprongen auto gehad. Ik heb dit, ik heb dat. Dat u er nog bent, meneer de Jong. Ja, ik ben er nog. Dat u er nog bent met al die dingen. Nou, ik wens u alle beterschap en sterkte. Wat vindt u daarvan, van die Sjors Vreulich? Met die man. Komt elkaar niet toevallig even dat je elkaar tegen het lijf lopen doet u? Nee. Woont u prettig? Met uw senang? Ja, heel prettig. Een vrijstand huis. Als u nu uit uw raam kijkt, wat ziet u dan? Ik zie de schaapjes hier lopen. Maar u ziet geen burgemeester buiten lopen? Nee, dat zie ik niet lopen, nee. Heeft u één vraag misschien voor de burgemeester? Of hij zelf ook verwacht wat hij gedacht had toen die eraan begon. Ja, dat is een goeie. Dat is een hele goeie. Goed, we gaan het vragen. Ja. Dank u wel, mevrouw. Nou, graag gedaan. Geniet van het uitzicht. Met jullie programma. Bedankt. Dank u wel. Dag hoor. Ja, inmiddels is de burgemeester ook aangeschoven. Nou, zeg het maar. Hoe reflecteert Sjors Vreulich op zijn rol als burgemeester? Hoe reflecteert Sjors Vreulich op zijn rol? Nou, ik was allereerst wel blij met de reacties. Want als hij zegt, hij doet het wel aardig. Dan heb je flinke punten, hoor. Ja, ja. Zijn ze zuinig hier, Sjors? Ja, nou zijn nuchter hier. Zijn niet al te uitbundig, niet in de lampen hangen en op de tafel springen. Dus als dat wordt gezegd, is dat een groot compliment. En ja, ik vind het niet aan mezelf om op mijn eigen rol te reflecteren. Ik kan alleen maar zeggen dat ik het ongelooflijk naar mijn zin heb. En dat het een prachtig ambt is, vooral in deze gemeente. Maar ik hoorde dat jullie er al vandaag wat eerder waren. En dat jullie met eigen ogen hebben kunnen zien hoe mooi het hier is. Ja, het is prachtig hier. Ja. Maar klopt het, hè? Want ik vond het al zo'n mooi verhaal. Dat het burgemeesterschap, dat het echt een kinderdroom van jou was. Ja, dat was wel zo. Ik vond altijd... Ik kom oorspronkelijk uit Meerkerk, ook een van de dorpen in onze gemeente. En ja, als er iets was waar de burgemeester was, daar hing natuurlijk een soort magie altijd omheen. Ja. En dat vond ik wel mooi. Dat ketting wel om. Mooi. Ketting om en keten. Hè. Een fiets heeft een ketting en de burgemeester heeft een amtsketen. Waarom? Dat vond ik altijd wel mooi. Maar ja, ik had grote pech. Ik had al een hele leuke baan. Ja, bij de radio. Ja, precies. Ja. En dus er was geen enkele reden om aan die ambitie echt te gaan werken. Maar op een gegeven moment kwamen een heleboel dingen bij elkaar. Hè. Bij BNR had ik afgesproken dat ik twee periodes als hoofdredacteur zou werken. Nou, die waren bijna ten einde. Ik kom uit deze gemeente, dus ik zag die fusie van drie gemeentes tot de nieuwe gemeente Vijfheerlanden gebeuren. En ik dacht, ja, ze moeten op een gegeven moment toch een burgemeester ook hebben. En die vacature kwam? Die vacature kwam. Wat zei je vrouw thuis? Meteen, ja, goed idee. Nou, niet meteen. Maar die zei van, joh, als jij dat leuk vindt, dan moet je dat vooral gaan doen. Dat heb ik ook gedaan. Het leek me heel erg leuk. Dus ik heb het geprobeerd. Niet overigens met de gedachte van, nou, daar ga ik wel even worden. Want ik dacht, ik ga het gewoon even meemaken hoe dat hele proces gaat van de sollicitatie en zo. Mm-hmm. En gesprekken met de vertrouwenscommissie. En toen werd ik op woensdagavond om 7:15 gebeld door de voorzitter van de vertrouwenscommissie. Meneer Vreulich, u bent onze nieuwe burgemeester. Ja. Kijk, en toen? Ja, dan denk ik, nou ja, dat is toch ongelooflijk, dacht ik. Ja. En ik vond het prachtig. Ik vond het echt prachtig. En vooral, ik heb ook nergens anders gesolliciteerd. Dat zal ik ook niet doen, want ik wilde het alleen maar hier worden. Ja. En als dat dan kan, ja, dan is dat geweldig. Ja. Het lijkt me wel een overstap. Ik bedoel, hè, toch als creatieve radioman. Toch nu in een rol, een beetje een strak keurslijf. Dat valt wel mee. Nee, er zijn juist een heleboel overeenkomsten, denk ik. Want als je, zoals jullie ook, voor de radio, voor de tv programma's maakt, dan moet je geïnteresseerd zijn in mensen. Je moet het leuk vinden om met mensen te praten en te proberen om tot die mensen echt door te dringen. Ja. Ja, dat is als burgemeester precies hetzelfde. Je bent de hele dag met mensen bezig en je bent de hele dag met totaal verschillende mensen en totaal verschillende onderwerpen bezig. En soms is het heel vrolijk. Vandaag hadden we de toneelroute in Vianen. Ik heb jullie een beetje gemist, maar het was geweldig. Duizenden mensen in Vianen. Ja. En dezelfde dag of een dag later is er weer een afschuwelijk ongeluk gebeurd waar slachtoffers bij gevallen zijn. En dan heb je natuurlijk een hele andere rol. Maar in beide gevallen vinden mensen het heel fijn als je aandacht aan ze besteedt. En gaat je dat goed af? Luk je dat? De enige dag vrolijk theater en de volgende dag gebeurt er iets ergs? Ja, het is gewoon het leven. En gaat het leven mij goed af? Ja, zoals bij iedereen. Soms wel en soms soms niet. Ja. Maar ik vind dat juist wel mooi dat je alle facetten van het leven, het verdriet en de vreugde met de inwoners kunt delen. Ja. Is het ook wat je echt verwacht had? Je zegt, ik wilde eigenlijk als kind al burgemeester worden. Ik snap dat ook wel. Dat ik, jij zou volgens mij ook een hele goede... Ik zie jou in een pak in die Amstelveen. Ja, meer dagburgemeester. Ja. Die zoeken we nog hier. Dus, ja, precies. Ja, ja. Nee, is het wat ik verwacht? Nou, ja, voor een deel wel. Maar kijk, toen ik klein was en de burgemeester zag... dan zie je inderdaad de burgemeester op de mooie momenten met de Amstketen. Ja, ja. De rol van de burgemeester is sowieso de afgelopen jaren heel erg veranderd. En er is natuurlijk een heleboel verantwoordelijkheid bijgekomen. Bijvoorbeeld op het gebied van openbare orde en veiligheid. Heb je als burgemeester een grote rol. Je hebt ook te maken met het sluiten van panden als er drugsoverlast is. Of gebiedsverboden of ordeverstoringen. En dat zijn dingen waar je natuurlijk niet bij nadenkt bij het romantische beeld van de burgemeester. Nee, precies. Maar dat maakt het wel nog interessanter. Ja, ja. Ja. Veel mensen, wij ook, zijn ook met jou opgegroeid. Eigenlijk op de radio. Hè? Ja. We kennen jou natuurlijk vooral als radio-ster. Ja, ja, jarenlang klonk dat en het klonk ongeveer zo. Later in Cappuccino, Nederlands beroemdste filmproducent Rob Hauer over zijn nieuwe oorlogsfilm Het Woeden der Gehele Wereld. We hebben bijzondere muziek, bijzondere combinatie. Fernando Lamarinas en Jacqueline Govaert van Craship. En tegen 12 van natuurlijk weer Felix Rottenberg. Goedemorgen, Cappuccino. Goedemorgen, Cappuccino. Ja. Hoe is het om dat terug te horen? Ja, leuk. Daar heb ik zulke fantastische herinneringen aan. Dat programma was op zaterdagmorgen. Ik woonde al hier. Ik woonde aan de Diefdijk in Schonewoerd. En ik reed dan elke zaterdag. Nou, ik stond om 7:00 op, 's morgens, zaterdag. Ik keek naar buiten wat voor een dag het was. Scheen de zon, was er regen. Gewoon wat het gevoel van de dag. Dan pikte ik de plaatjes uit mijn platenkamer eruit die daar voor mijn gevoel bij hoorden. Ja. Die stopte ik in een koffer. En dan ging ik om 8:00 richting Hilversum. En daar kwam ik dan om 8:30. En dan was het gewoon 3 uur lang een schoolreisje. Ja. Ja. Maar uiteindelijk moest je moest stoppen wegens het stemprobleem. Ja, ja, ja. Ik las dat toevallig gisteren van Art Rooijakkers. Die heeft nu net 100 dagen zijn mond moeten houden. Ja, gelukkig heeft hij weer zijn goede stem terug. Hè? Dat is echt fantastisch. Maar dit moet het meest verschrikkelijke zijn. Wat je kan gebeuren als je radio of televisie spreekt. En je merkt dat je je stem kwijtraakt. Ja, nou, het is in het begin heel erg vervelend. Omdat je niet weet wat er aan de hand is. Hè? En ik heb een neurologische spierziekte, SD, spasmodische dysfonie, op mijn stembanden. Maar dat duurde wel even voordat die diagnose was gesteld. En de stem werd slechter en slechter en slechter. En als radiopresentator is het gewoon niet handig als je stem niet goed is. Ja. Dus ik ben er nooit echt depressief of zo van geworden. Ik heb altijd gedacht van, want ik had toen al een heleboel fantastische dingen gedaan. Van de Tour de France tot Cappuccino tot Stand.nl. Ik dacht van die heb ik allemaal in de pocket. Ja. En hoe we de rest gaan doen, dat zien we wel. Ja. En dat is dan toch uiteindelijk best wel weer goed gekomen. Maar je bent er nog wel een beetje mee bezig. Zoiets met Art Rooijakkers. Ja, zeker. Nee, Ad en ik hebben daar ook de afgelopen tijd veel contact over gehad. Omdat ik natuurlijk hetzelfde heb meegemaakt. En kun je hem daar wat meegeven? Nou ja. Ja, ik probeer hem vooral moed in te praten. Zeg, joh, het moet uiteindelijk goed komen. En blijf daar vertrouwen in houden. Wat je merkt als je stem niet meer goed is, dat klinkt misschien heel raar, maar je stem is ongelooflijk belangrijk voor je persoonlijkheid, hoe andere mensen tegen jou aankijken. Als jouw stem niet meer goed is, zeker als het bijvoorbeeld telefonisch is of via de radio en je stem klinkt raar, dan hebben mensen een heel verwrongen beeld van jou. Terwijl je qua intellect natuurlijk gewoon precies dezelfde bent. Ja. En zeker ook voor Ad, die natuurlijk fantastische dingen deed, zowel op tv als bij BNR. Als dat niet meer kan, dan krijg je wel even een tik. Dus ik ben ongelooflijk blij voor hem dat hij weer de goede kant op gaat. Ja, ja. En in jouw geval ook, want je hebt nu gewoon je droombaan uiteindelijk te pakken gekregen. Ja, die had ik al, hè. Twee droombanen. Wie kan dat zeggen? Ja, ja. Is er nou eigenlijk iets van de afgelopen periode waarvan je zegt, daar ben ik echt trots op dat we dat voor elkaar hebben gekregen hier? Ja, dat gaat om een heleboel dingen, weet je. Dat zijn de mooie bijeenkomsten. Maar bedoel, als ik zo één ding moet noemen, wat ik heel erg mooi vond toen helaas in februari natuurlijk de oorlog in Oekraïne losbarstte. En wij allemaal wel voelden dat er vluchtelingen zouden komen, maar dat er op allerlei niveaus alleen nog maar werd vergaderd hoe we dat moesten gaan doen. In Den Haag was het stroperig. Maar ook de veiligheidsregio en alle burgemeesters onder elkaar. Toen hebben wij gezegd in Meerkerk, wij komen voort uit 3 gemeentes, dus wij hebben nog 3 gemeentehuizen. Hebben we gezegd, het gemeentehuis in Meerkerk, dat gaan we voor de helft leegruimen. Dat gaan we gereed maken voor de opvang van 100 vluchtelingen, want die gaan toch wel komen. Ja. Maar daar zat nog helemaal